أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. سورة المؤمنون مکی سورت دے. نازل شوی دے ورستو دا سورة الانبیاء او مخکی دا سورة السجدنا. ترتیبی قرآنی کی درشتم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی سلور او یایم نمبر سورت دے. ربط دری سورت دا من قبل سردا دے. سورة الحج کی زلزلہ ذکر شلا یعنی عذاب عظیم. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. نو دی سورت کے اللہ تعالیٰ کا صفات بیان چاغا نجات دیر فارداغی عذاب عظیم نوزان زنگ سنگ بچکائی اغادی طریقے بانی سڑے بچکی کی چی دا صفات پدان کرا والی. دویم ربط دما قول سردار سور حج کی اوصاف او اعمال د مشرکان و بیان شلا. نو سورۃ المومنین کی سورۃ المومنون کی اوصاف او اعمال د مومنان و مسلمانان و بیانی دعوت سورۃ دا نفی دشل بالبرکات المبارک فی کل شین هو اللہ و ہر سکی خیر و برکت چون کی آغا اللہ تعالیٰ دے. اسماء حسنا د اللہ تعالیٰ بیان شوی دی بحسب تکرار. یولس اسماء حسنا د اللہ تعالیٰ بیان شوی دی. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ حدیث کر کڑے دے. مضمون دغه حدیث تاسی دے وی کله چې دا آیاتونه نازل شول د سورۃ المؤمنون نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم قبلی طرف ته مخ کا او لاس یې پورته کړل. دعای اوغتله د الله تعالی نه اوږده دعا ده. اللهم زدنا ولا تنقصنا. الله تعالی مونږ زیات کړه. الله تعالی مونږ کماومه. بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ما باندې لس آیاتونه داسې نازل شوی دی چې چا په دې باندې عمل وکړ نو الله تعالی به جنت ته داخل کی. هغه لس آیاتونه د دې سورۃ المؤمنون اولنی لس آیاتونه دي. قد افلح المؤمنون یقینا کامیاب دی مؤمنان. یقینی کامیاب دی مومنان دا اولنی صفت دے او دا د ټولو صفتونو هغه محور دے. اصل مرکزی صفت په مومن مسلمان کې غسر دے ایمان دے. دا ورستو اعمال او افعال به الله قبلیږي چا کې چې ایمانی. اوس دا مومنان څوک دی؟ الذین ها کسان هم فی صلاتهم خاشعون چې دی په خپل منځونو کې خاشعون عاجزی کون کی خشوع کون کی. ایمان پسې دویم نمبر بیا غا منځ دی. خشوع په منځ کې ستو ویلې کی مختلف تعبیرونه علما ذکر کړی دي. په منځ کې د بدن او د جامو سره لوبې نه کول او دغه سي د منځنه علاوه فضل کې بل فکر نه راوستل. پا قیام کی زید سجدی تا قتل پا رکو کی اخپل اخپو تا قتل او پا قیده کی اخپل زنگنون تا قتل او پا سجده کی دخپل پوزی تا قتل دیتا ولیکی گی خوشو. دغسی پر روایتو کی راغلی دی خوشو پمانځ کی دی تولې کیږي چې پمانځ کی کانی اړی راړی نه پسیده کی زی خراب دی اغزان تو برابر نه ہاں کسیده پی نکیږي نو تاسو بیا ور دی چې یو ځل نیم اغزان تو برابر ولې شي. بیا علماء کرام دی کی اختلاف دی چې خوشو پمانځ کی حکم شرعی دی سره نو اسخ قول داره چې خوشو په مانده کې فرض ده. اگر که لگ وخت ولی نه یو منټ یو دو منټه ولی نه خو لیکن خوشو په مانده کې فرض ده او دا لازمی ده. الذین دا هغه کسان دي هم پی صلاتهم خاشعون چې دوی په خپلو منځونو کې عاجزی کوون کړي. عاجزی او خوشو داسې پکار ده. مخکې تاسو ته ما واقعه ویلې وه، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ د خپل یو شاگرد خواله تلو د ماسپخین پر از مونږ چې کله وکړه دا غنه ورستو بیا نوافل کول ځانته د خپل شاگرد په باغ کړي. نو کله چې سلام وګرځاو د مانځنه فارغ شو نو شاگرد ته وی چې ما د عمله ته وګوره د کې څه شی دی. شاگرد وی کله چې د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ملامه وکړه نشپارس ول لزے کی آغا لڑم چی چلے ہو او یا یو مچے چی چلے ہو آغا او ملائی ٹول پڑسی دلی ہو. شاگردو ما خپل استاز تاوی چی اللہ تعالی دے دبان رحمو کی تاو من مات کڑے ہوئے کنا وی ما دا قرآن کریم یو صورت شروع کڑے ہو وی نمی غختل چی آغا مات کما تا دیو جنمی آغا صورت می پورکا من می پورکا شپاڑ اسول لزے کی لڑم او یا مچے چی چلے دے درے کمیس نیلان دے ورننواتے ور واللزین هم فی صلاتهم خاشعون واللزین هم عن اللغوی مورزون واللزین او دا مومنانا کسان دی هم عن اللغوی چی دیو دا بفیدی چیزوننا بفیدی کاروننا بفیدی ویناگاننا مورزون مخکردون کی دی مخڑون کی دی. لغوان مراد طول عبس کارونا، د لغوی نه مراد ټول د گناهونو کارونه، کوپر، شرک، بدعات، رسومات او هر هغه شی چې پای کې د دنیا او د آخرت پیدا نه وي، بس تاغې نه ځان ساتل در مؤمن مسلمان صفت دی. والذین هم للزکات فاعلون او دا هغه کسان دي چې دی زکات لا اور کون کی دي. مفسرین لیکلي دي دې کې د زکات نه مراد چیرې خپل نفس پاک ساتل او دغه سی عقیده پاک ساتل، اعمال داس کول چې هغه شرک او بدعات او نفاکی، عقیده داس ساتل چې هغه شرک او بدعات او رسومات او نفاکی، داس عقیده ساتل دته مراد دی. د صورت مکی صورت دی. نو د زکات ذکر به کراغله دی مراد تینا پاکواله د عقیده، دغه سی مراد تینا پاکواله د عمل مراد دی تزکیه النفس. او پسرین لیکلی دی دا پکیوم داخل لے، یعنی پاکوال دا مال پا صدقات سرا، پاکوال دا مال پا زکات سرا دا پکیوم داخل لے. واللزین هم لفروجهم حافظون او اغا کسان چی دیو دا خپلی دا پردی زینا حافظون ساتن کون کی دی. عورتونا دا پردی زینا مپسرین لیکلی دی دا غی حفاظت دو قسم دے، یو مانا دا دی دادا یعنی حافظون عن الكشف، یعنی خبر عورتنا نخ کارا کیا. عورت دا مومن مسلمان دا نارینا دا نامن واخلا تر دا زنگون پوری دے، نو دا وخ کارا کیا نا، او دا گناہ کبیر دا عظیم گناہ دا. او دا زنانا حر زنانا چی ازادی دا خپونا تر سر پوری، دا سرنا تر دا خپو پوری، د زنانا دا ټول بدن چې دی دا عورت دی، دې په ښکارا کولو باندې دا ګناګاریږي. ورستو په صورت النور کې وسته غي تفصیل وراشي چې زنانا د چانه پرده نشته لري او د چانه پرده کوي. نو ولذین هم لفروجهم حافظون او هغه کسان چې دی خپل عورتونه ساتنه کوون کړي. عن الكشف یعنی بی ځای خپل عورت نه ښکارا کوي. دویم معنا چې عموما مفسرین کړی ده، والذین هم لفروجهم حافظون او د مؤمنانو کسان دي چې خپل عورتونه حفاظت کوون کړي، ساتنه کوون کړي، یعنی د فحشا د بدکارۍ نه، د زنا نه، د حرام نه. تفسیر جلالین دغه معنی کړی ده حافظون عن الحرام، یعنی زنا فی نہ کئی بدکاری فی نہ کئی الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین الا علی ازواجہم مگر پخپل بیبیانو باندې او ما ملکت ایمانہم او یا حوابیندی چھ مالکانی خیلہ سنہ دیو فانہم غیر ملومین نو یقینا دیو ندی ملامت کلی شوی دا غیف بارکی زنانه دا غی تنزیکت کولی شی خپل خواهش دغه نه پوره کولی شی یا وین دره پغه کوم ګنا نشته لري د دې نه چې علاوه څومره طریقې دی نو هغه ک استمنا دا ک اغلام بازی دا ک متعده نو دغه ټول په دې کې داخلي چې هغه حرام دی نه جایز دی فمن ابتغى وراء ذلك نو چا چې ولټه او سیوار دغه مذکوره نه خپل بیوی دی دا او یا وین زده د دې نه علاوه فاولائک هم العادون نو دغه کسان د حد نه تیروتون کړي د شریعت مطهره د حدود نه هغه ور تیریدون کړي بل صفت والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون او د مؤمنان هغه کسان دي چې دی د خپل امانتونو او عهدهم د خپل لوزونو راعون لحاظ کوون کړي د مؤمن مسلمان دا صفت دی د امانت لحاظ بکی د غسید لوز لحاظ بکی او مکه حدیث بار بار ویلې دي چې څوک د لوز لحاظ نه کوي د امانت لحاظ نه کوي دغه منافق عملی دی یعنی داسې اعمال دي چې دا د منافق اعمال دي والذین هم علی صلواتهم یحافظون او هغه کسان چې دی په خپل مندونو باندې یحافظون ساتنه کوي ان کړي مفسرین لیکلي دي محافظت د مانزه داده په پوره شرطونو باندې د خپل مند ادا کوي کم شرطونه چې وتا په شریعت کې خودلې شوی دي نو په هغه باندې په هغه طریقه باندې مونځ ادا کوي دغسې علما لیکلي دي همیشه مونځ کول د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې دا پکې داخل دي دا سنه چې صرف په روژه کې د مونځ پابندي ده او بیا چیرې مونځ پابندي نشته لري نه یو حافظون همیشه والی کوونکي دي په خپل بانده باندې دغسې علما لیکلي دي په جمع جماعت سره مونځ کوونکي دي دا ټول معنی پرې کې داخل دي محمد ابن سماعا رحمه الله تعالی دا یو بزرگ عالم دا امام محمد دا امام محمد او دا امام ابو یوسف رحمت الله علیه په شاګردانو کې یو سل درې کال عمر یو بیا پات شو الله تعالی او تدیر عمر ورکړیو وجدا یو سل او دوا یو سل درې کال عمر دی نو بیا ویم روزانه په ورځ کې 200 رکعات نفل منځ کو دای کم مقدارو وای چې سلویخ کال رانه د جمع جماعت په منځ کې تکبیر اولانه دی قضا شوه سو کال سلویخ کال دا د الله تعالی د سی عجیب بزرگانو و یو زل له سی او شول چې مور می وپات شوی و نو تکبیر اولانه قضا شو نو مور د وپات کېدل په ورځ باندې وی بیا لاړم جمعات ته نو تکبیر اولا خورانه قضا شوی دی وی جمع رانه قضا شوی دی نو پنځه اشکارته او یا وی اشکارته می منځو کړه غفرزه وی حدیث کراغلی دی چې څوک په جمع جماعت سره منځ کوي نو یا د پنځه اش درجه او یا وی اش درجه ثواب زیات دی نو ما وی اشکارته منځو کړه قمن می وی اشکارته وکړه وی کله چې د شپې و د شما خوب می ولیده یو سړی را تراغه هغه ای محمد ابن سماع وی تا خو وی شکرتا یا پنځه شکرتا مون دی وخ کا خلی کیند ملائکو د امین سره وسکه هغه په ګره کم نه تراولی ځکه حدیث کرا غلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اذا امن الامام فامنوا تاسو چې کله امام د امین وای نو تاسو سلام امین وای زکه دا چا امین چی د ملائکه د امین سره برابر شي هغه ته مخکینی ورستونه ورستینی گناهونه معاف کیږي نو د جمع جماعت په مانده کې خو ملائکه حاضری کیا نو تا د امون ځان له پنځه شکرته او یا وی شکرته دی وکا نو د ملائکه د امین سره څه کیته هغه بدل سو کوی د تا خو د منځونه ځان د وقت له ملائکه راضی حاضری کین نو هغه د جمع مانده ته حاضری کیا نو دغه دې کې دا بیا پوه شوم چې که څومره یو انسان څومره دغه وکي کوشش وکي خلیکینا کل چی آغا پا دغا سر مند ونکی پا صحیح طریقے بانی یعنی پا جمع جماعت سر اللہ تعالیٰ تا غصاب نور کی واللزین و دا مومنان ها کسان دی هم علا صلواتی محافظون چی دیو دا خپل مندون و ساتن که ان کی دی همیشوال که ان کی دی دانا چی یو ورز دی زان چرے نیکڑے دی و بیا خبر اخلا سر اولائک هم الوارثون دا دو آیاتونا دا تفسیر دے دا قد افلح دا پارا قد افلح المومنون یقینا مومنان کامیاب دی سنگ کامیاب دی اولائک هم الوارثون دا کسان دیو حق داران دی اللذین یرسون الفردوس دا کسان دی چی حق داران بشی دا جنت الفردوس هم فیها خالدون او دیو پاغی کی ہمیشوی مخ کی تاست ما دا صحیح حدیث دا بخاری اغمیر تبیلیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کل چی تاسو دا اللہ تعالیٰ نا جنت غواړی نو جنت الفردوس غواړی ذکر جنت الفردوس فإنه اوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر انهار الجنة تاسو جنت الفردوس تا اللہ تعالیٰ نا غواړی ذکر جنت الفردوس دا جنت مینز دے وأعلى الجنة او دا جنت اوچت حصہ دا او بیا نبی علیہ السلام لو فوقه عرش الرحمن د جنت الفردوس ته پاسه د رحمان ذات عرش دی و منه تفجر انهار الجنه او د جنت ټول نهرونه او ولید د جنت الفردوس نه روان شوی الذين يرسون الفردوس دا هغه کسان دي چې حقداران بشي د جنت الفردوس فيها خالدون او دی وفاقی کی همیشه وي ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين دلیل عقلیہ پا مسئلہ توحید اللہ تعالیٰ بننی ولقد خلقنا الانسان و یقیناً پیدا کردے منگا انسان من سلالتین الانسان کے لفلام عہدی دی بالاتفاق مراد دینا آدم علیہ السلام دے یقیناً پیدا کردے منگا انسان یعنی آدم علیہ السلام من سلالت من توین دا چنکل شوی من توین اندخطینا خاورا چی اگا چنکل شی بیاد آگینا خط جوڑ کل شی نو چن کله شوی خټینه آدم علیه السلام الله تعالی جوړ کړو ثم جعلناه بیا جوړ کومنګا دغه انسان لره نطفتن نطفه فی قرار مکین په غوځه مضبوط کی د آدم علیه السلام نو ورستو دا جعلناه دا هو زمیر راجه د اولاد د انسان ته مخکې جعلنا مخکې انسان ذکر شوی دی غیر مراد آدم علیه السلام نور دغا آدم علیہ السلام اولاد ثم جعلناه بیا اگرزا منگا اولاد دغا انسان نطفتن نطفا فی قرار مکین پا غزے مضبوط کی وزیر مراد رحم دا مورتی مراد دے نو اول دا انسان دا پیدائش اس اتوار ذکر کی حالات بیانی اول دا سی نطفی دویم ثم خلقنا نطفتا علقتن او بیا شکل ورکړل یمنګا نطفی ته علقتن د ټوکړې د ویني په خلقنا العلقه مزغتن نو بیا شکل ورکړل یمنګا ټوکړې د ویني ته مزغتن پټې د وخی ټوکړه د وخی په خلقنا المزغه عظاما نو پس وګرځا مونګا المزغه تا پټې هغه ټوکړه د وخی عظاما اډوکی والا فکسون العظام لحما بیا واغستول مونګا اډوکی ته لحما وخا ثم انشأناه خلقا آخر او بیا پیدا کومنګا د انسان لره خلقا آخر په بل پیدایش سره خلقا آخر د دین مراد بیا څه شی دی تفسیر جلالین لیکری دی بنفخ الروح فيه خلقا آخر دا اخره زل شو د دین مراد چیرې نفخ د روح دی مراد ده بس الله تعالی کی بیا روح واچي فتبارک اللہ و برکات ورکون کے اللہ تعالیٰ دے احسن الخالقین چاغا خیستہ شکل جوڑون کے اللہ رب العالمین دغا انسان ڈر پخیستہ شکل وانے پیدا کرے دے ثم انکم بعد ذالک لمیتون بیا یقین انتا صبح بعد ذالک پست دغا جوننا لمیتون خام خام رکیدن کیے اولیاء بمڑکیگی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بمڑکیگی او عام خلق دا مخلوقات دا وٹول مڑکیگی ثم انکم یوم القیامت دا باس بعد الموت دے ثم انکم یوم القیامت بیا یقین انتاسو بر قیامت پورت باننی تبعثون دوبارہ جوندی کیدلے شئی تفسیر جلالین مانا کردن تبعثون للحساب والجزاء بیا بتاسو دوبارہ جن دکھے دل شہید فارد حساب کتاب اللہ تعالیٰ برسر حساب کتاب کے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ دویم دلیل عقلی و مسئلہ توحید اللہ تعالیٰ بن پاس او گورے اللہ تعالیٰ استاسو نے وہ آسمانوں نے پاس پیدا کری دی نو اللہ چی قدرت لری چی دا وہ آسمانوں نے پیدا کرلا نو پدی بانی قدرت لری چی اللہ تعالیٰ تاسو دوبارہ پیدا کی وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ یقیناً پیدا کر دی مونگا فاتستا سنا اچتستا سنا سبع طرائق ولاری سبع طرائق مراد درین چشے دی یو مانا ذکر کر دی مپسرینو تفسیر جلالینو سبع طرائق مراد درین لاری دا ملائکو تی مراد دی ترق الملائکا و ولاری اللہ تعالی پیدا کر دی او یا دویم قول لاری چی طرائقان مراد دینا اغاسمانون تی مراد دی پیو بلدفا سمرنی وما کننا عن الخلق غافلین او نیو منگا دا مخلوقنا غافلین نا خورا تصویر دی کلا خلقا یعنی مصدر کدر عزی فمانا دا فاعل سرا او مصدر کدر عزی فمانا دا مفعول سرا ندیده کی دا مصدر خلق فمانا دا مخلوق مفعول سرا دی نمانا میتوم دا غوکللا ترجمه تا وقت دی وما کننا عن الخلق غافلین او نیو منگا دا مخلوقنا غافلین بی خبرا دا مخلوق چی سکی اللہ تعالی منگ دا غینا نا خبرا نیو بلکی پاغی بانی منگا پویایو وانزلنا من السمائی دا بل دلیل عقلی پا مسئلہ توحید اللہ تعالی بانی اللہ رب العالمین غزات دے چی آغا اوبرا اوورای باران پا شکل بانی بیا دا پر از مکہ کی خزانه کی ستاسو لپاره او بیا د ضرورت مطابق د دې از مکہ نه تاسو لا غوبر او باسی وانزلنا من السماء اور اور مونګاله بر طرف نه مانو بد باران بقدرن په خاص اندازه باندې نفاس کنا هو فی الارض نو پس وسول دی مونګا غی درا پس سارو مونګا غی در فی الارض پس مکه کی الله تعالی جمع کی پر از مکہ کی وان علی ذهاب به لقادرون وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ أَوْ يَقِينًا مُنْغَا پَوَچَوْلُو دَغَا اُبُوبَان نِ لَقَادِرُونَ خَمَخَا قُدْرَت لَرَن کِيو عَلَى ذَهَابٍ بِهِ دَری سَمَانَ دَ تفسیر سَمَن قَندی مانا کړی دا یعنی یغورُ فِي الْأَرْضِ تدی مراد سره یعنی الله تعالی ودا اوبا وچ کی پزمکه کی لَقَادِرُونَ الله تعالی پری باندې قدرت لرون کړي الله پری باندې قدرت لري چې دا اوبا وچ کی پزمکه کی دننه نو بیا انسانان پیریان او دغه سی چې څومره حیوانات دي دا هلاک شي او تباہ برباد شي و ان یقینا منغا علی ذهاب به او چولو دغه بو باندې فریضه مکه کی لقادرون خمخه قدرت درن کیو عمدا سیمانه امام قرطبی ذکر کړی ده یعنی تغویره د دې و چول دنه فریضه مکه کی چې کته و چی شي دا او الله تعالی پرې باندې قدرت لري فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ مِنْ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ دا سلورم دلیل عقلی دے پا مسئلہ توحید اللہ تعالی بن فَأَنشَأْنَا نو پیدا کردی منگا لکم ساز پارا بیهی پدا وبو سرا جَنَّاتٍ باغنا من نخیلٍ دا کجرنا وَأَعْنَابٍ او دا انگرنا لکم فیها فواکه کثیرا نستاس دا پارشتری پایی که مایوی دیری و منها تا کلون او تاسو دا غینا خوراکم کوئی اللہ تعالی دا تا مایوی پیدا کری دی او تاسو اغا مایوی بیا خوری اللہ تعالی دا نور چیزو نا پیدا کری دی و شجرتن دا پیندم دلیل عقلی دی او پا دی که خاص نعمت اللہ تعالی دی کرکی چی اغا نعمت دیر خونانو زیتونو و شجرتن اغا ونا پیدا کری دی اللہ تعالی د دې په عبارت کې تقدیر دی و ان شاء شجرتن او پیدا کړی د الله تعالی غوونه تخرج من تور سینا چې راوځي هغه د غر خيستناتن بوته بدهنی چې هغه راټوکي راوباسي تیل لره او سبغ للاکلین او هغه تیار ګولې دی لپاره د خوراک کوونکو الله رب العالمین د غزات دی ان شاء شجرتن تور سینا ستو لکی مفسرین لیکلي دی تور سینا هغه غر ته لکیږي پا کما غرق کی چھے ونی دیر زیادی بوٹی پائی کی زیادی او دغسی مایوی پائی کی اغه تولے کیگی تور سینا، یعنی هغه غر چې هغه خیستلې په ونه باندې، هغه خیستلې په میو باندې، اغه د تور سینا ولې کی. نو الله وی زما دي قدرتونو ته وګورئ، زیتون مل لسنګ پیدا کړی دي، او بیا دا غینا تیل راوزی تن بوتو بدهنه اگر اټوکی راو باسی تیل لره، او سبغ للاکرین، او هغه تیار پخکړی خوراک دی، تیار پخکړی انګولې لپاره د خوراک کوونکو. زیتون سبغ ولیکي په عربی کې انګولې ته ولیکي. نو زیتون الله تعالی وی دا اساس لپاره تیار خوراک دی، د ستو لپاره تیار پخکړی انګولې دی. زیتون پسې دا ډوډۍ خورلې کېږي، بس دا تیار انګولې د ستو لپاره. وَإِنَّ لَكُمْ دَا بَلْ دَلِيلِ عَقْلِي دَا شپگم دَلِيلِ عَقْلِي پا مسارت توفید دا اللہ تعالی بارنی وَإِنَّ لَكُمْ وَيَقِنًا سَعُدُ پَارَ فِي الْعَامِ فِسَارُوكِ لَعِبْرَةً خَامَ خَالُوِ عِبْرَتْ دِن نُسْقِيكُمْ سَكَوْمْ پَتَاسُبَ نِمِمْ مَا فِي بُتُونِهَا دا غصر نچی دا غیر پا خیٹو کی دی پا خی بیا دا شودونا ماست جوڑی گی دا غیر لسی جوڑی گی شملی تی جوڑی گی کچھ تی جوڑی گی وڑی دی نا اللہ رب العالمین دا غزات دے مسکی ردی پا صورت النحل کی ردی تفصیل بیلے شے نسقی کم سکو منگ پتا سبانی مم ما فی بتو نیہا دا غصن چی دی دا دی سارو پا خیٹو کی اغسری نشو دا ولکم فیہا منافع کثیرا او سو دو پارشتر پر سارو کی منافع کثیرا و دیر پی دی و منها تا کلون او بعضی تاسو داغی نخورای دیر پی دی دی پکی یعنی داغی دا سرمنو نا پی دی اخلی داغی دا ویختانو نا داغی دا وڑو نا و منها تا کلون او تاسو داغی نخورایم یعنی کل ساروی علال که بس داغی وخیو خورای اللہ رب العالمین دا غزات دی بل دلیل عقلی پا مسئلہ توحید دا اللہ طلبن وعليها وفلا صاروا بني وعلى الفلك وبكشتوا بني تحملون سورا ولا شيء تاسو الله دې ته سوچ فکر وکي مخکې ذکر شوی په سورۃ الانعام کې او سورۃ النحل کې تاسو دې سارو په وجبان نه هغه زینو ته بارونه وړي چې هغه تاسو نشي وړلې پخپله بلکې هغه د پخپله رسیدل نشي ډیر په تکلیف باندې هغه ته رسیدي نو الله رب العالمین دا ذات دې او بیا کشتیو تا وګورې کشتې په دریاب کې چلیږي نو الله رب العالمین د غزات دی وعليها وطاسرو باندې وعلى الفلك وبکشتو باندې تحملون سرور شي تاسو تقریبا سوريږي ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره دلیل نقلی بیانېږي واقعات د انبیاء علیه السلام شپگ نقلی دلیلین او بیانی گی او اصل مقصد تو دی که رد شرک پل برکات دے برکات ورکون که اغا اللہ تعالی دے نوح علیہ السلام تا برکتون و خیرون چا ورکڑیو اللہ تعالی تا ورکڑیو نو اول واقعہ ذکر کی گی دا نوح علیہ السلام او دا واقعات مخ کی تفصیلات و سرولی شوی دی ولقد ارسلنا يقينا لجل امغا نوح عليه السلام الى قومي خپل قوم تا فقال يا قوم اعبدوا الله نويل اغا اي قوم بندگي خاص کيده الله تعالی دفر هر ذي کي زي تاسو ترجمه کوم اعبدوا الله بندگي خاص کيده الله تعالی دفر ير تيم چ توحيد مانه دي الله تعالی او چ عبادت مانا کوم نو دسر تيم چ بندگي خاص کيده الله تعالی دفر دا ټکي بوای یو ټکي پاغه باندې ډیر کار کی ذکر چې ډیر مشرکانو د الله عبادت هم کاو د غیر الله عبادت هم کاو نو اعبد الله معنی دار چې بندگی خاص کوي د یو الله تعالی لپاره یعنی د الله تعالی سره د بل چا بندگی مکوي مې وځي کوي نو دغه ترجمه وکوي مالکم من اله غیر نشتر استاد لپاره حقدار د بندگی سیوا د الله تعالی نه افرات تقون نو آیت سنی ریږي د الله تعالی نه تفسیر جلالین مانا کری دا افلا تتقونا تخافونا عقوبته بعبادتکم غیره تاثر دے غیر اللہ عبادت کوئینو تاثر دا اللہ تعالی دا عقوبت ننیری گی چا اللہ تعالی بتاثر صداگانی در کی افلا تتقونا تخافونا عقوبته بعبادتکم غیره تاثر غیر اللہ عبادت کوئینو دا اللہ ننیری گی چا اللہ تعالی بتاثر صدا در کی دا مخالفین دا طرفنا سرور اعتراضات فقال الملأ الذين كفروا نو ویل غټانو کسان چې کوپر کړو من قومي دا د قوم نه ما هاذا الا بشر مثلکم دان دے مگر بنده دے انسان دے ساس شاند کې یو اعتراض دا وکړه وی دا خودمون پشاند کې انسان دے دا څنګه پیغمبر شو یرید غواړي دے ایه تفضل علیکم چې غرواله حاصل کی ځان تا بتا سو باندې دا ځان لسی ملکی غواړي او ځان غورکې بتا سو باندې درم اعتراض ولو شاء الله کچری غختل الله تعالی ل انزل ملائکۃ النخام خار علی قلبی ملائک کد اللہ خوخ ملائک بل اللہ تعالی رلی گریو سلورم خبر ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین ما سمعنا ندی اوریدلی دی مونگا بهذا دغه مسلی دغه خبری فی آبائنا الاولین زمونگ پا مشرانو پخوانو کی مفسرینو دو معنی ذکر کردی تفسیر ماوردی بهذا کی اشارت شیتا یو قول اغا ذکر کردے بہذا یعنی بمثل دعوتی ہی دا چرا کم دعوت کئی مونگتا نو دا سی دعوت مونگ دا چانا ندے اور دلیں نو مشران اخو مونگتا روز پوری دا خبرین دی کردے جدا کم خبری کئی بمثل دعوتی ہی بہذا سا بمثل دعوتی ہی بل معنی ذکر کردے دا غم دے رب احترین معنی دا ما سمعنا بمثل ہی بشرن اتا بی رسالت من رب ہی من خلا داس انسان نه لیدل چې د الله تعالی تر طرف نه پیغمبري باندې د انسان راتل کړي ما سمعنا بمثله بشرا داس انسان نه مونږ چرته خبر نه دی اوریدلې اتا برسالت من ربه چې د الله تعالی تر طرف نه پرسالت باندې راغلي دا خو بشر دی بشر نو ما سمعنا بمثله داس خبر مونږه بشرن دی انسان نه اتا برسالت من ربه داس خو مونږ نه لیدل چرته تفسیر ماوردی دا دوانا مانی کڑی دی این ہوا الا رجل نجی داما گر یو سڑے دے بیہی جنتون چی بدبانی لیوان توب دے فترب بسونو انتظار وکی دا پینزم اعتراض دے دا سڑے لیوانی شوی دیر دا خبر چرتوانا منی سوک چی دا اللہ تعالی دین بیانی آغا بیا لیوانی شی سوک چی دا اللہ تعالی دین بیانی نکل بیا داغی عقل خراب شی خلق پی بیا پتوی ورکی دا پینزم اعتراض دے ان هو الا رجل نل ادم اگر سړی دی به جنتون چې ودوانې لیوان توب دی په تربسو انتظار وکي به په دوان دی په تربسو به انتظار وکي د فواره کی حتی حین ترې وخت پورې تفسیر ماوردی دو معنی کړی دی حتی حین د دې سمانه ده یو معنی کړی دا وي حتی حین یعنی حتی یتبین جنونه و اذا کم خلق چې په لیوان توب باندې نه پويږي نو تاسو ملګ انتظار وکي ټول به پر یوان توپ باندې پوي شي حتا يتبين جنونه د لیوان توپ به نورم کار شي دوی معنی ذکر کړی یا تفسیر ماوردی فتربسو به انتظار وکي رده فبارک حتا حين حتا يموت تر دې پورې چې دا مړ شي بس انتظار کوي د دومره وخت نه خیر دی اسې ملیونه شوه دی د مرګ ته مې نږدې دی بس مړ بشي نو تاسو ته مخلص شي مونږ هم ته خلاص شو دا دا دا نوح علیہ السلام دا قوم چی کم غٹان خلق کنو اگی دا خبر اوکلل قال ویل نوح علیہ السلام رب انصرنی اے رب زما امدادو کی زما سر بما کذبون پا دی وجہ چی دا ما تا دروغ جنوی اللہ تر سر امدادو کدا خلق ما تا دروغ جنوی فا اوحینا الیه مخ کی سور یہود کی دا دی تفصیل ویل شعر فا اوحینا الیه نوحی اوکلل منگا نوح علیہ السلام تا انسنا علفل کا بی اعجوننا چه جوڑاو تا کشتی بی اعجونی نا مخامق دستر گزمونگا رو بروی جوڑاو بی مر آمین نی و کلا آمین نی کلا آمین نی مخکر دی عبارتونا دی پورا وضاحت میں نتکلیو یعنی مخامق زمونگ دستر گو زمونگ دا مخی جوڑاو زمونگ مخی تی جوڑاو چی مونگ دینو و وحی ناو زمونگ پا خودنی سرا فیضا جا امرونا نکر چراشی حکم دا عذاب زمونگا و فارت نور او خوٹ کی گی تنور او خوٹ کی گی لدی سمانہ دا دو دری تفسیرونہ میں تمخ کی ویلیو یا مراد تی خاص تنور مراد دے دا نوح علیہ السلام دا کور نو دا با علامی دا عذاب چستا دا دی کور پا دی تنور کی اوبر او خوٹ کی دلی بس دا غذاب علامہ دا یا دا خلکو دا کورونو تنورونو تی مراد دی یا درم دارے چی رزمکی مخ تی مراد و مخ کی لاغی تفسیل ویلی شویو پس لک پی ها نو بیا سوارا کوا فری کشتی کی من کل زوجین اسنینی دا هر قسم جوڑی دوا دا هر قسم نا جوڑی دوا دو دو کسان دا پار دا بقا دا نسل دا چرے دا کوا دا بکی سوارا واهلك واخبر قرني الا من سبق عليه القول سیوا د هغه چانا چې مخ کې تیر شوی د پاغي باندې مخ کې شوی د پاغي باندې پیسہ د عذاب منهم دا غینا تفسیر جلالین وی الا من سبق عليه القول منهم یعنی بالهلاکی نو ترجمه کی تاسو ته ما دا خبره وکړه الا من سبق مگر هغه چا سیوا د هغه چانا چې تیر شوی د پاغي باندې القول پیسہ د عذاب منهم دا غینا بس چې سو کافران دی بيدین دي ناغو په عذاب کې فادی کیږي ولا تخاطبني في الذين ظلموا او خبر مکوا د سفارش مکوا زما سره خبر مکوا سفارش مکوا ما ته في الذين ظلموا په واردا کسانو کې چې ظلم یې کړی دي انهم مغرقون یقینا پیسہ شوی د پدی باندې د غر کېدلو چرته کده چې معنا مکلله تاسو ته په سورې هود کې هم ویلو انهم مغرقون یقینا دی غرق کله شوی دي عام خلق کی تاسو کله واورئ نو ترجمه خلق دغه سکی انهم مغرقون یقینا دی غرق کله شوی دي خچ غرق کله شوی دي بیا کیشته غرق شوی مخ کی دی او کیشته رسو جوړه یوس نو دا ډیر زیات عجیب خبر ده نو دی کی و تاسو ډیر زیات لحاظ ساتئ د ترجمه با ډیر زیات دغه کوي ډیر زیات لحاظ بساتئ انهم مغرقون یعنی انهم محکومین بالاغراق اصل معنا د سیدا یقینا پیسہ شوی دا پدی باندې د غر کېدل فایز استویتانو کله چې برابر شې ته انت تا او من معک او غسو کی ستا سره دی علی الفلک وکشته باندې نو وقول وایا الحمدلله الذی ټول صفاتونه د خدای توپ د الله تعالی لپاره دی الذی ها غزات نجانا من القوم الظالمین چې نجات او خلاص را کوم ته د قوم ظالمانو نه وقل اوایا ربی ارب ازما انزلنی منزلا مبارکا انزلنی راکوز کی مالا را منزلا مبارکا زید راکوزی دلو دا برکتون والتا وانتا خیر المنزلین او تای غورا دا کزون کنا دا دعا ہوایا امام قرطبی رحمت العلی لی کلی دی وی سوک چی یو زی تور شی یو کلی تور شی یا یو کور تور شی پا کم زی کی دیرکی گی اقامت کئی یا جماعت تراشی نوی بکاردار چی دا دعا دی ہوئی ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین اللہ دا برکتونو دا خیرونو دیتا ما کس کا او اللہ تعالی تا غرکو زون کے نور دا سورلی آداب او دا غی دعا گانی دا غی وضاحت مخ کی پسور ایہود کی میرے طویلے ہو ان فی ذالکا یقیناً فدی کی ان فی ذالکا ذالکا کی ضمیر ذالکا کی اشارت سے شترہ ذالکا یعنی مخ کی پدی واقعہ دا نوح علیہ السلام کی چاہ خلق غرق شولا او اللہ تعالی نوح علیہ السلام او دا غیق کی کما دا خلق و مومنان مسلمانان مرگری اغا اللہ تعالی بچ کلا ان پی ذالکا یقنان پدا واقعہ کی لآیاتین تفسیر جلالین مانا کرے دا دلالاتین علا قدرت اللہ تعالی خام خواہ پدا غیقی دیر دلیل ندی پا قدرت دا اللہ تعالی وانی و ان کننا لمبتلین او یقینا مونږه خامخا امتحان کوون کیو الله تعالی امتحان کړي ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین ثم انشأنا بیا پیدا کړل مونږه من بعدهم رسل غینا قرنا آخرین پیړی نوري دا دویم دلیل نقلی دی دا دویم دلیل نقلی دی په مسره توحید د الله تعالی باندې دی دا باندې وزن پوی کې دی کې لګی شکال شتري فارسلنا علیہم رسولا منہم ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ دین مراد سوک دے نو یو قول لم پسرین دارے چی دا واقعہ دا عادیانو دا او دا رسول مراد تیر یہود علیہ السلام کی مراد دے سوچ فکر کوئی دے کی اشکال شتر اگر تویم دا واقعہ دویم واقعہ دا چا دا عادیانو او اغیت اللہ تعالی پیغمبر را لگلے یہود علیہ السلام خو نو دین معلومه شوله چې په نوح علی السلام پسې ورستو بیا بل پیغمبر هغه هود علی السلام دی عادیان دی پغی پسې خو دې کې یو مضبوط اعتراض دی او داغي جواب په قران کریم کې تاسو ګورئ نو د عادیانو عذاب بیان شوی دی په عادیانو باندې عذاب راغلی دی د سیلې فارسلنا علیهم ریحا صرصرا ورستو براشي په دې باندې عادیانو باندې الله تعالی عذاب د سیلې راوستل او دې دې کې د دیو عذاب ذکر شوی دی د سویحین نو کدا واقعیا د دغه شی د عادیانو شي نو د سویحی عذاب د په عادیانو باندې نه راغله بلکې په عادیانو باندې عذاب راغله او د دغه د سیلې عذاب په غی باندې راغله نو تاسو بلاغي جواب ذکر کړئ ممکنه ده الله تعالی په دوه باندې قدرت لري چې سویخه په مراغلي او سیلی عذاب په مراغلي. جبرئیل علیہ السلام پہ چغم کړی دا او بیا پی سیلی مراغلی دا. نو که دغه جواب کوي بس دا واقعیا بیا د عادیانو صحیح ده. او دویم قول لمپسرین داره چې نه دا واقعیا د سمودیانو ده او سمودیانو ته الله تعالی پیغمبر لیږلی او شعیب علیه صالح علیه السلام او په هغې باندې عذاب د سویخې راغلی و. نو بیا صحیح شوله دغه واقعیا بیا برابرېږي. مسئلہ بانی پویش ولی کنا دو اقوال مرتبیل لهم پسرینو که دا واقعشی دا عادیانو پیغمبر اللہ تعالی لگلی اوہود علیہ السلام نو پنوح علیہ السلام پسی بیا ورستو پیغمبر او بل قوم آغا عادیانو و سوال دا رازیش پا غیبانی عذاب دا سویخی ندی راغلی بلکی پا غیبانی عذاب راغلی دی دا سیلی عذاب پی راغلی دی. نو تاسو جواب کئی چی ممکن دا اللہ تعالی پا دوانو بانی قدرت لری چ عذاب د سویخی او عذاب د سیلی دوانو پی راغلی. دویم قول داره چې نه دا واقعیا د سمودیانو نه ده بلکې دا واقعیا د عادیانو نه ده بلکې دا واقعیا د سمودیانو ده او په سمودیانو باندې عذاب راغلی او د سویخی عذاب په هغې باندې راغلی و. نو صحیح ده بس په هغې کې بیا څه اشکال نشته دی. نور اقوال تفسیرونه چې ګورئ نو نور اقوال پکې علماو ذکر کړي دي. فارسلنا علیہم ثم انشأنا من بعدہم بیا پیدا کل مونگا ورست ردیونا قرننا خرین پیڑی نوری. فارسلنا فیہم نو ولی گل مونگ پاغی کی ولی گل مونگ پاغی کی رسولا پیغمبر منہم داغی دا جنسنا ان اعبد اللہ آغی و تدا خبر اوکلل فقال لهم ان اعبد اللہ نویل آغا پیغمبر دا اللہ تعالی چی بندگی خاص کی دا اللہ تعالی دا پارا مالکم من الہ غیرو نشتر استاد دا پارا حق دار دا بندگی سوا دا اللہ تعالی نا افلا تتقون نو آیتا سوزان نبج کوئی دی شرکنا. تفسیر جلالین لکری دی افلا تتقون عقابه پتؤمنون آیتا سو نیاریگی دا عذاب دا اللہ تعالی نا چی ایمان راوڑی. کسوک دا اللہ دا عذاب نیاریگی نو آغا ایمان راوڑی. وقال الملأ من قومه نو ویل غٹانو دا قوم دا اغنا یاہود علیہ السلام او یا تیمورات صالح علیہ السلام دے بنا بر اختلافی اقوال الذين كبروا كسان چکوپر کڑے وکذبوا بلقاء الاخره او دروغ جنے گنا ملاقات دا اخرت واطرفناهم في الحیات الدنيا او مسکڑی مونگا غیدرا پجوند دنیا کی اللہ تعالی مالدار کڑیو نو مالداری دو جنے دا اللہ تعالی دا دین نہ انکار وک نو اگی سے خبر او کلا دا ما ھذا الا بشرون دا معقوله دا قول لا تو توجہ ونی کینے سبق سان دی بیا پاری ونی پویگی. وقال الملأ من قومه ما هذا الا بشر مثلكم دا ما هذا الا بشر مثلكم دا ما قوله دا قال لپاره دا ما هذا نه ده دا الا بشر مثلكم مگر دا انسان دے احساس پشاند کی یا کل مما تاکلون منه دے خوراک کی دا غسن چ تاسو تی خوراک کوي و یشرب مما تشربون او سکاک کی دا غسن چ تاسو سکل کوي دا ځان ته پیغمبر وای مونږ چې څه شی خرو غدام خوري او مونږ او بس کو دامو بس کی او بیا چې پیغمبر یم دا خواجبه وانت کی خبره ده او استاد پشان دي کی انسان دی او بیا ځان ته پیغمبر وای دا اعتراض وک مخ کی تاسو ته ما د لس شلو زل نزیات ویل چې منکرینو د الله تعالی د پیغمبران نه چې انکار کاونه دا غیر پر وجدا اغي د رسالت او د بشریت پمند کی منافق ګڼي چې انسان دغه نشي کېدل پیغمبر نشي کېدل دغه اعتراض دی وجنه کاو. ولئن اطعتم بشرا مثلكم ولئن اطعتم وكتاب داريو قل تاسو بشرا ديو بندا ديو انسان مثلكم چي ساس بشان ديكلي انكم اذا لخاسرون يقينا تاسو په دغه وخت کې خامخا تاوان والي ساس بشان دي کې انسان دي او تاسو مالدار اي نو تاسو رده خبره اومني نو تاسو تاوانيان شي ايعدكم ايده لوس کې ساس سره انكم کله چې تاسو ایزامیت تم مړ شئ او کنتم ترابا او خیس او شی تاسو خاوري و عزواما او اډیک اډو کی انکم مخرجون چې تاسو به دوباره راوستل شئ تاسو دا سره دا خبره کوي دا سړی چې کله تاسو مړ شئ او خاوري شئ اډو کی شئ نو تاسو به دوباره راوستل کیږئ بیا های هاتا های هاتا لما توعدون های هاتا په معنا د بعد سره دی های هاتا های هاتا بعدا بعدا ډیر لری دا خبره ډیر لری دا خبره لما توعدون هغه چې دی وعده لما توعدون هغه چې ساسره وعده کیدلی شي دا ډیر لری خبره ده عقل نه. دا سوک منی چې سړی مړ شي او بیا خاور شي او اډوکی شي او ګډوډ شي او بیا ودا دوباره راپورته کی، دا د عقل نه ډیر لری خبره ده. ان هي الا حیاتنا الدنيا، نری دا جون مگر زمونږه جون د دنیا ده. نموتو مړ کیږو زمونږه و نحیا او جون دی کیږو مونږه، درې سمانه ده. یعنی نموتو بعضو نموتو مړ کیږو مونږه آبادی، و نحیا او بعضی مونږه پیدا کیږو جون دی کیږو. بس دغه دنیا زندگی دا سوک با مړ کیږي او سوک با جون دی کیږي، یعنی سوک پیدا کیږي او سوک مړ کیږي. بس دغه زندگی دا دین اولان بل څه شي نشته، یعنی د قیامت نه انکار وکړه. ان هي ان دې دا ان الا حیاتنا الدنيا، مگر دا جون زمونږ دی جون دنیوي. نموت و نحیا، باز زمونږ نه مړ کیږي، و نحیا او باز چیرې پیدا کیږي. و ما نحنو بمبعوثین، او نو مونږه دوباره جون دی کړلې شوی. نحیا معنی دا مکوي چی مړ کیږي، باز زمونږ نه و نحیا او باز را جون دی کیږي. باز را جون دی کی گنا را جون دی کیدل هغه چاته وای چی مړی او بیا را جون دی کی. نو په دنیا کې خدا غند را جون دی کی. نموتو باز زمونږ نه مړ کیږي، و نحیا او باز زمونږ نه پیدا کیږي. باز خلق مړ کیږي او باز پیدا کیږي، نوی نوی پکره رواني دنیا ته. بس دغه ژوند دې ردی نه وړاندې بل څه نشته، هغه د قیامت نه انکار وک. و ما نحنو بمبعوثین، او نوی مونږه دوباره ژوند نکړلې شوی. ان هو الا رجل، نره دا مگر داسې سړی دی. ابتراء علی الله کذبا، چې جوړی په الله تعالی باندې درو. و ما نحنو له بمؤمنین، او نوی مونږه د دره ایمان لرونکي. تفسیر جلالین معنا کړی د بمؤمنین مصدقین فی البعث بعد الموت، مونږ نوی د خبره منونکي د بعث بعد الموت په واره کې. دا خبرې مونږ نه مانو چې تاسو مړ کیږئ بیا دوباره را ژوندی کیږئ، دا خبرې مونږ نشو منلې. مصدقین فی البعث بعد الموت، تفسیر جلالین دا معنا کړی ده، او دا بهترین معنا ده. نو قال بالهدى لصلاه والسلام، بنا بر اختلاف اقوال، یا صالح علیہ السلام او یهود علیہ السلام. نو قال ویل هود علیہ السلام، خکاره د قران نوم دغه ده چې نور زینو کوم د نوح علیہ السلام په واقعیا پسې واقعیا د عادیان ذکر شوی ده. رب انصرنی، یا رب زما امداد وکې زما سره. بما کذبون، په دې وجه باندې چې دوی ما ته دروغجن وایا. الله تعالی زما سره امداد وکې، د سلی ونی خلق دې ما ته دروغجن وایا. قال ان فرمایل الله تعالی، عما قلیل لیصبحن نادمین، عما قلیل لگو خرستو لیصبحن نادمین، خام خاشی با دیو اخ پیمانا پر اخبال خبر بانده. تفسیر جلالین لکلی دی، نادمین علا کپرهم و تکذیبهم، اللہ تعالی دیر لگو خرستو خام خادیو بشری اخ پیمانا پر اخبال کپر و تکذیب بانده. بیا و ارمانون کئی کدا پیغمبر منگا دروغ جن نوی گرنلی، نو دا بڑی رضیت خوا لیصبحن نادمین. فاخذتهم الصیحت بالحق، فاخذتهم الصيحه ولي وديو درا صيحه هيبتنا کی چغی، الصيحه عذاب پراغه هيبتنا ک چغه فدی و نراغله دا چغی نه پیرستو بیا سیلی راغله ده. نو موضوع شی اخلاص شو ردی ده کی مونږه خبرات لله راتله دی ده در رسیدله چې کرا قوم د عادیان شی نو پاغي بن عذاب د سیلی راغله ده. او دی آیات کی ذکر شوی دی پدی بن عذاب د صيحه راغله ده. نو تاسو دسی وای، فاخذتهم الصيحه پسونی ولدی در چغی هيبتنا کی چغی، او بیا پاغي باندې سیلې راغله. نو دوان عذابونه په جمع شوی دي. الله تعالی په دې باندې قادر دی، ممکن ده چې دوان عذابونه او الله تعالی ورکړي. نو اول په جبريل علی السلام دغه وکړه چې هغه په وکړه، او بیا په سیلې و چې لري راځه سخت سیلې. بالحق فاخذتهم الصيحه ونی ولدی درغه هبتنا کی چېږي. بالحق، بالحق سمانه ده. نو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ معنی کړی دی دې کې بالحق، یعنی بالعذاب دیونی ول اغهبتنا کی چغی بالعذاب، بالحق بالعذاب، فعذاب سره ونی ول اسی چغی نه وی بلکې غسو، یعنی عذاب د الله تعالی. امام قرطبی دغه معنی کړی دی. تنویر المقدس، تنویر المقباس چې عن تفسیر ابن عباس اغم دغه معنی کړی دی. دغه سی تفسیر زاد المسیر هم دغه معنی کړی دی. او اذا حق مراد چره، یعنی ال عذاب بکپرهم، د دین مراد اغه عذاب دی چې ردیو د کوپر په وجه باندې دیو ته میلاو شو. فجعلناهم غثاء، نو وګرځول موږ دی لرا تور بس. جعلناهم غثاء، وګرځول موږ دی لرا تور شوی بس. بس الله تعالی د سی تباق لکه بس چې تور شي، د بساړی یخت یکم تور بسی. او کم دے کہ خلق تریشل و کی کم دے کہ غوبل و کی خلق اغا لگ لگ بوس پاتیشی بیا پاغی وانی باران نو وشی اغا بوس تور شی و ختم شی و راست شی. اللہ رب العالمین د سزاد دے چاچ دے اللہ تعالی دین نری منلے اللہ رب العالمین د استوا کری دی اللہ تعالی و اغا تور بوس میت جوړ کړ. فبعد للقوم الظالمین فبعد النفس هلاکت دے للقوم الظالمین دا قوم ظالمانو د پارا. تفسیر جلالین معنی کړی دا بعد من الرحمت نو لریواله دی د الله تعالی د رحمت نه للقوم الظالمین دا قوم ظالمانو لپاره ظالمان قوم مشرکان قوم دا د الله تعالی د رحمتونو نه او د الله تعالی د مهربانی نه دی ولری دی. ثم انشانا بیا پیدا کړل مونږه من بعد مرسل غینا قرون اخرین نوری پیړی دا دلیل نقلی اجمالی دی. ما تسبق امتین اجلها نو لاند کیږي هیڅ امت اجلها د خپل نټین او ما استاخرون او نور است کیږي الله دا غین اورست بیا نور ډیره پیړی راولې غلې خو چا د پاره چې د عذاب کمنې ټمو قره شوی الله تعالی وینه دا غین مخکی کیږي او نه دا غین اورستو کیږي. ما تسبق من امتین اجلها او ما استاخرون. ثم ارسلنا رسلنا تترا ثم ارسلنا بیا ولی ګلمنګا پیغمبران خپل تترا فرلبسی تترا سمانه د تفسیر جلالین معنی کړی دی یعنی متتابعین. بیا ولی ګلمنګا فیغمبران خپل تترا متتابعین یعنی پر لبسی. نو کل ما جا امتن کل و چراغ یا امت تا رسولها پیغمبر داغی کذبوه نو دروغ جن باو گنا غی لرا فاتبعنا بعضهم بعضا ترجمه تا وقت دیا فاتبعنا بعضهم نو پس حلاک للمنگا بعض ردینا بعضا نورست را بعض نورنا یو بل پسیم حلاک للا. تفسیر زاد المسیر معنی کری دا فاتبعنا بعضهم بعضا دا دی سمان دا احلکنا الامم بعضهم پی اسر بعض دا مخکنی امتونا منتواق للا پا یو بل پسی لند معنی دا پختو سرا یو بل پسی اللہ تعالی تواق لل احلکنا الامم بعضهم پی اسر بعض یو مخکنی چی تباشو پا غی پسی ورستو بل لاغی بل پسی تباشو ندا سی پر لپسی یو بل پسی تباشو لن احلکنا الامم بعضهم پی اسر بعض یو بل پسی اللہ تعالی منگا تباق للا. نو دا اتبعنا فمانا دا احلکنا سر دے حلاق للمنگا بازر دینا بعضا فبازی نور پسی و جعلناهم احادیثا او وگردو المنگا دغا احادیثا عبرتنا کی قسی احادیث نمورت شده عبرتنا واقعات و عبرتنا کی قسی شولی فبعدا لقوم لا یؤمنون فبعدا نو حلاکت دے لقوم دفار دا قوم لا یؤمنون چا غیمان نراولی سوک چی ایمان نراولی دا غیر پارا حلاکت دے دا غیر پارا تبایی دا. ثم ارسلنا موسی و اخاه هارون بآیاتنا و سلطان مبین دا بل دلیل نقلی دا فواقیہ دا موسی علیہ السلام او فواقیہ دا هارون علیہ السلام سره او مخکی ردی تفصیل ویلی شوی دی. ثم ارسلنا بیا ولی گمونگا موسی علیہ السلام و اخاه ورور دغه هارون علیہ السلام بآیاتنا پر خپل معجزات باندې و سلطان مبین او په دلیل ښکار باندې دې مخکې تفصیل ویلې شوې ده بیا آیاتنا نو مراد هغه وب معجزات تی مراد دي او سلطان مبین نو مراد څه شه ده یا تی امسا مراد ده او غیره مخکې اقوال ذکر شوی یا تی روح مراد ده چې الله تعالی موسی علی السلام له روح ورکړیو مخکې د دوانو تفصیلات ویلې شوې دي سره د حوالونه چا ته الله تعالی د لګلیو الی فرعون فرعون ته او ملایہ او غټانو د قوم دا غته د دې تخصیص ویلې شوې ده نو دا غي وجه مرته ویلو دا مشر دے کله چې د قوم مشر برابر شي او سم شي او د کور مشر برابر شي نو بیا ټول برابرۍ د دې وجه نه الله تعالی تخصیص کړی دی دغه و ملایہی او غټانو د قوم دا غته فاستکبرون اغي لویو کړل فاستکبرو لویو کړل ځانې لویو غاڼه. تفسیر جلالین وايي فاستکبرو عن الايمان بها وبالله تعالی نو پا معجزات باندې هم ایمان رانه وړ په الله تعالی باندې ایمان رانه وړ فاستكبروا عن الايمان بها وبالله تعالی په الله باندې ایمان رانه وړ او هغه معجزات مون منل وکانو قوما عالین او ودي قوما قوم عالین زورورو. تفسیر ماوردی درې معنی کړی دي عالین سمانه ده یو معنی کړی ده وکانو قوما عالین ودي قوم عالین یعنی متکبرین لوی کونکي لوی کولا بس نئی منل د الله تعالی پیغمبران اون منل دویم معنی کړی د عالین مشرکین و دی قوم مشرکان بس شرک اون کی خلق و دی په شرک اختو دریم معنی کړی د عالین په معنی د ظالمین سره. دغه فرعونیان چې هغه ظالمانو او دغه ظلم چې مخکې صورتونو کې ذکر شوی، ماشومان حلال اول او دغه سی بنی اسرائیل غلامان کړیو هغه نه خدمتونه غستل. نو عالین دریم معنی سره ظالمین تفسیر ماوردی دغه دریم معنی کړی دی. فقالوا ان ذل ان نؤمن لبشرين مثلنا، اي ایمان راوړ مونږه په دو بندگانو باندې مثلنا چې زمون پشان ذکري. وقومهما او داغي دوه قوم چې لنا عابدون، مونږ لره عبادت کوون کړي، مونږ لره عبادت کوون کړي، مونږ داغه دو کسانو اومنو چې داغي قوم زمونږه عبادت کوون کړي. دې کې تاسو ته ویلو چې ډیر خبره په دې کې کو، خو کدا د روزي درس نه وي او نه وخت کېدل نه او دا سبق نه پاتې کېدل، نو په کار دار چې قوم هم لنا عابدون په دې باندې یو ورځ درس مونږ کړی مستقلی یو ورځ چې عبادت څه ته ویل کېږي او بنی اسرائیل او فرعون چې هغه څنګه عبادت یې کړی او دا څنګه عبادت یې کړی. او دا شیخ ولی الله کولګرامی رحمه الله تعالی هغه دې کې ډېرې مزیداری خبرې کړې دي، خپل کتابونو کې هم دغه لیکلې دي. امام طبری رحمۃ اللہ علیہ خپل تفسیر کی تفسیر طبری کی ډیره بهترین خبرې کړې دي. خلند خبر او تاسو کم دا ټول خلاصه ورته ویم. کاتب الاولیاء کرام زند لیکي هغه عبارتونه ما سره شته او مخکې هم تاسو هغه عبارتونه لیکلې دي چې عبادت څه تویل کیږي. نو تاسو مخکې ما دا خبره کړې و چې عام بنی اسرائیلو دا فرعون ته سجدی نه وکړي، فرعون ته رکوع نه وکړي، د فرعون په نوم باندې نظر نیاز نه وکړي، د فرعون په نوم باندې روجی نه وینولې، نو بیا د عبادت څه معنی ده چې فرعون دا خبره وکړه چې دا دوه کسان مونږ ته راغلي دي چې د قوم زمونږه عبادت کوونکي دي. نو د فرعون نظام یې منلی، د فرعون څه یې منلی؟ نظام یې منلی. او تاسو ته ما د الاحکام فی اصول الاحکام په نوم باندې کتابو د اصولو باقی کی مرتبه چې ال عبادت انما هي الاتباع والانقياد، عبادت څه ته ویل کیږي؟ عبادت انقياد او اتباع ته ویل کیږي. به مرتبه لري چې انما يعبد المرء من ينقاد له ومن يتبع امره، څوک چې رچا خبره مني ناغه ته داغه عبادت کوون کې ویل کیږي. چا چې رچا قانون او د چا نظام اومانه، نو د چا نظام چې منلی هغه معبود دی او د څوک چې منی دا د هغې عابد دی. دا الاصول پی الاحکام پی اصول الاحکام په نوم باندې کتاب دی هغه دغه لیکلی دی. او بیا تاسو ته ما خبره کړې وه العرب تسمی کل من دان لملک عابدا له، څوک چې کم بادشاه د کم بادشاه خبره چا ومنله نو بس دغه نور خلک دغه بادشاه عبادت کوونکي دي. د هغې مې ته ډېر شی حوالې ویلې وي، تفسیر تبری دغه لیکلی دي، معالم التنزیل دغه لیکلی دي، تفسیر مظهری او تفسیر زاد المسیر دغه لیکلی دي. العرب تسمی کل من دان لملک عابدا له، یو هر هغه څوک چې خپل بادشاه خبره اومني د الله تعالی د قانون په خلاف باندې نو دا دغه عبادت کوونکې شو، هغه بادشاه معبود شو. نو چا چې چا قانون او نظام اومانه نو دا دغه عبادت کوونکې دي. او بیا مرته نور چیرې حوالی لیکلی ویلی وی لا شک ان کل من اطوع غیر الله پی تشریع مخالف، د شریعت په خلاف باندې چې چا د چا قانون منلی دی نو دا غی په شرک کې هیڅ قسم شک او شبهه نشته. یو څوک لاړ قبر ته سجده وکړه نو مونږه یقیني تور باندې دا ویلی شو په دې کې به شک شبهه نه کوه چې کلمه هم وای منظم کوي، روجیم نسی، حجم کړی، لوی مولوی سی وی، شیخ سی وی، تبلیغی سی وی، حاجی سی وی، خو چې لاړ قبر ته سجده وکړه مونږ په یقیني تور باندې وای چې دا سړی مشرک شو. دا سړی څه شو؟ که تر اوسه پورې دا مسلمان خو اوس دا مشرک شو. نو دغه سی چا چې د الله تعالی د شریعت د قانون په خلاف باندې د بل قانون اطاعت او تابعداری وکړه نو مونږ یقیني تور باندې دا ویلی شو چې څنګه دا سړی چې قبر ته سجده وکړه دا مشرک دی. نو دا هغې په باره کې هم قطعي یقیني خبره دا کوي چې دا سړی دا مشرک دی. یو د الله په قانون باندې فیصلې نه کول دي، دا ځان له خبره ده. یو د الله تعالی د قانون په مقابله کې بل قانون جوړول دي او بیا هغې تر قانون نوم ورکول دي او په هغې باندې د الله تعالی قانون منسوخ کول دي، مؤخر کول دي، وروستو کول دي. نو دا بیا یقیني کفر دی، دا شرک دی، دا بې دیني دی. بیا دیده کی د دې آیات د تفسیر د پاره به صرف یو حواله ویم. امام طبری رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی و قومهما لنا عابدون، دی فرعونیانو دا خبر وکړل چې مونږ موسی او د هارون علیہ السلام نشو منره، ذکر دی دوانو هغه قوم چې زمونږ عبادت کوون کړي. یعنون و دی مقصد څه شری، انهم لهم مطیعون، د دې اطاعت کوون کړي. یعنی دی فرعونیانو د سویل چې دی موسی قوم چې بنی اسرائیل هغه زما اطاعت کوي، نو دا هغه اطاعت نه پر قران کې تعبیر شوی پر عبادت سره. امام طبری عبارت ملک یعنون انهم لهم مطیعون، یعنی چی دا بنی اسرائیل زما اطاعت کوي، زما قانون او نظام منی. او بیا و یا تمرون لامرهم، زما امر چری هغه منی. و یدینون لهم، او داغي دین او داغي قانون منل دی. نو بنی اسرائیل د فرعون عبادت نو کړي، فرعون ته سجدی نو کړي، رکوع او تنو کړي، داغه پنوم منی یو دو رکعات سلو رکعات منځم نو کړي، د فرعون په نوم باندې روجم نه ونیولې، د هغې په نوم باندې نظر و نیازم نه وکړې. خو یا تمیرون لامرهم مطیعون لهم او یدینون بدینهم، د هغو دین د هغو قانون او د هغې نظام یې منلی. نو د هغې نه تعبیر الله تعالی په څه باندې وکړه، او فرعونیانو څه خبره وکړله چې دیو زمونږ عبادت کوي، نو چا چې د چا قانون د چا اوامر د چا نظام د الله تعالی د نظام په خلاف باندې ومانه، نو دا د هغه عبادت کوونکی شو، دا عابد شو، او د چا قانون او نظام چې منلې هغه څه شو، هغه معبود شو. د لنډه مسله باندې خو ان شاء الله پوه شوې دم ډیر کرته دا وای. د تفسیر مدارک په حواله باندې تاسو ته ما ویلو، من ترک طاعت الله لا طاعت غیره وتبعه فی دینه، چا چې د غیر الله د تابعداري د پاره د الله تعالی تابعداري پرې خوذله او داغه په دین کې تابعداري وکړه په دین کې، نو فقد اشرک به تعالی، نو د شرک کد الله تعالی سره دا مشرک شو. تفسیر مدارک د غلی کلی صفه تو تفسیر د غلی کلی دی، ازواء البیان د غلی کلی دی، او دغه سی تفسیر المراغی د غلی کلی دی، لباب التاویل د غلی کلی دی. دا دومره حوالی دا کوشش ولې کو دیر پارش دا وای. تاسو نو ما اول ویلو چې زمون په درس کې خصوصي مدنی نظر بداټه کې چې مسلمانان دا عقیده زده کی چې عبادت د الله تعالی په کار دی. نو عبادت یو د دې تنوع چې مونږ او تاسو راشو تراویو کو د الله لپاره، منځونه وکړو، عبادتونه وکړو، دغه مونږ یو د عبادت نه دی. د الله قانون منل د الله تعالی عبادت دی، او د الله د قانون نه علاوه د بل چا قانون منل د الله تعالی د قانون په مقابله کې د شرک دی، د کفر دی، او د بدینی دی. په دې باندې مونږ سره ډیر معلومات الحمدلله شته دی، او مخکې مونږ په دې باندې بحث کړی دی. فقال نوئل فرعونیانو انؤمنو لبشرین، آیا مونږ ایمان راوړو لبشرین دا دو بندگانو د پاره، موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام تی مراد دي، او قومهما مثلنا چې دا زمونږ په شان د کی بندگان دي، او قومهما او د دې دوه قوم چې لنا عابدون، مونږ لر عبادت کوون کړي، یعنی زمونږ قانون او نظام منون کړي، زمونږ په نظام او زمونږ په قانون کې کار کوي. فکذبوهما، نو دروغجن وګڼل هغه دوه لره، فکانو من المهلکین، نشول آغا دا حلاق للیشونا، ولقد آتینا موسی الكتاب لعلهم یهتدون، ولقد آتینا یقیناً ورکڑے مونگا موسی علیہ السلام تا الكتاب کتاب، مراد تینا تورات دے، کل چی پرعونیان اللہ تعالی تباک للا، مخی دا غیر واقعات دویل شوی دی، کوئی طور تا اللہ تعالی وغخت موسی علیہ السلام، ذکر چی دا پرعون دا حلاکت نورست دوست دا یو نظام قانون، د یو نظام او یو قانون ته دی محتاج شوله، او قانون او نظام هغه د الله تعالی کتابی، نو الله تعالی او تو راشی زل تورات درکمه. ولقد اتینا یقینا ورکړی مونږه موسی علی السلام ته الکتاب کتاب، یعنی تورات، لعلهم یهتدون، دغه لپاره چې دی هدایت مومی. د الله د کتاب نه علاوه هدایت په بل څه کې نشته. وجعلنا ابن مریم و امه آیه و آویناهما الی رب ذات قرار و معین، دام دلیلی نقلی دی د موسی علیه السلام او د موسی علیه السلام د مورنه چې هغه مریم علیه السلام، یعنی په برکاتو کې را دوانم الله تعالی ته محتاجو. او په سیرین لیکلی دی چې د هغه زمانی یهودی ظالم بادشاه هغه دا حکم جاری کړو چې عیسی علیه السلام قتل کړي، گرفتار یې کړي. نو مریم علیه السلام او عیسی علیه السلام د خپل ځان او د خپل دین د حفاظت د لپاره هجرت وکړه. وجعلنا ابن مریم، او گرزوری د مونږ او گرزوری د مونږ ازوی د مریم علی السلام چې عیسی علی السلام دی و امه او مور داغه چې مریم علیه السلام ده آیت نخوا نخد قدرت د الله تعالی و اویناهما او زی ور کړو مونږ دغه دوانو ته الی ربتین اغه سربیز مکی ته ذات قرارین چې زید آرام و معین او زید ابو چې ندارو ذات قرارین یعنی اغه د آرام زیو و معین او د ابو چې ندارو زیو د دې زین مراد کم زی مراد ده درې اقوال دین په سری نو مختصر ارتویم یا مراد د دین رملوا رملا د یو زینمو اغه ته هجرت او عیسی علی السلام او داغه مور مریم علیه السلام دویم قول داره چې مراد درینا بیت المقدس ده بیت المقدس ته هجرت وک او دریم قول داره چې دین مراد دمشق دی مراد ده دمشق تک دی اغه هجرت کړو او وینا هم ازی ور کړو مونږ دا غدوان ته الی ربتین اغه سربیز مکی ته ذات قرار ان چې اغه زید آرام و معین او زید ابو چې ندارو ذات قرار تفسیر موردی دو معنی کړی دی یو معنی کړی دا امام قتاده په حواله باندې نو قال قتاده ذات السمارین وای دی ذات قرارین نو مراد څه شه دی یعنی پاغي کې میوی ډیرې وي پاغي کې میوی ډیرې وي ذات قرارین یعنی ذات السمارین دوی معنی ذکر کړی دا دام تفسیر موردی دا معنی کړی دا ذات قرارین څه معنی ده ذات منازل تستقرون فیها پاغي کې غټ غټ منزلونه خلکو جوړ کړی چې پاغي کې آرام کاو نو تاسو تمام دا معنی وکړه زید آرام وغه ذات منازل تستقرون فیها پای کې خلکو بنگلی او منازل اب کې جوړ کړیو کورونه پای کې جوړ کړیو او پاغي کې آرام کاو او معین ولې کېږي چیندار او بوته ولې کی الله تعالی دا وسیزیتا دا ولېګه الله تعالی او ته زی ورک یا ایه الرسول ای پیغمبرانو کلو من الطیبات خوری تاسو ټول پیغمبران ته دا حکم دی یا ایه الرسول ای دیدک په عبارت کی تقدیر دی قلنا ویلی مونگا یا ایه الرسول ای پیغمبرانو کلو من الطیبات خورا کوی تاسو دا غفاکو چیزونه نه دا حلال او فاکو چیزونه نه وعملوا صالحا او عمل کوی تاسو نیک په طریقه د پیغمبر باندې وعملوا صالحا نیک عمل کوی وعملوا صالحا نیک عمل کوی تفسیر جلالین معنی کړی وعملوا صالحا یعنی من فرض و نفل کعمال اغنی کعمال کپردی اعمالی او کغنفلی اعمالی خو نیک عمل کوی انی بما تعملون علیم یقینا ذا پاغ عملون من جتا سی کوی علیم پویم د دې سمانه ده چې په پویم په اجازه کوم علیه تفسیر جلالین معنی کړی ده تاسو رانی که اعمال کوی الله تعالی ز پاغي باندې پویم نه داغي بدلی ورته درکما داغي بدلی ورته درکم دې ده کې وعملوا صالحا یو د عام امت د فار خطاب ده وعمل الصالحات داغي بار بار تاسو ترجمه کوم یعنی عمل وکړئ نیک په طریقه د پیغمبر باندې نو دې ده کې خو یا ایه الرسول له پیغمبرانو ته خطاب ده نو عملو صالحا بیا سمانه ده نو ټولم په سرینه لیکلی دي دې دې کې دا وعملو صالحا نو مراد چې هغه عمل دی چې هغه موافقه دی وحد الله تعالی سره چې دا موافق وي د وحد الله تعالی سره نه الله چې رته څنګه وای د عمل طریقه رته خي دا غیبه طریقه باندې عمل وکي او بیا نور خلکو ته خطاب کیږي نو هغه ته دا ویل کیږي چې تاسو عمل وکي په طریقه پیغمبر باندې وعملو صالحا انی بما تعملون علیم وان هذه امتكم امه واحده حلال خوراک دغه فبرک من تمکی حدیث ویلو چې الله تعالی پاک ذات دی پاک خوخی او مؤمنان مسلمانان ته الله تعالی حکم کړی دی پیغمبران ته حکم کړی دی چې پاک خوراک کوی بیا نبی رسول الله ډیر کرته یو سړی چې هغه سفر کړی گرد آلودی گرد غبار په لګیدلې او لاسونه اوګد کړی دی الله تعالی نه دعاګانې غواړي الله تعالی دعاګانې نه قبلی ولی زکا مطعمه حرام و مشربه حرام و ملبسه حرام داغي اغا جامه پیزار ده حرام وي داغي خوراک سکاک ده حرام وي نو فان نا یستجاب لذالک ددس انسان دعا الله تعالی بیا څنګه قبول کی چې په خیټه کې حرام پراته دي جامه ده حرام واغوستي ده پیزار ده حرام ودي سکاک ده حرام ودي نو فان نا یستجاب لذالک ددس انسان نه پر الله دعا بیا څنګه قبول کی ددس انسان دعا نه قبلېږي او تاسو ته ما د حجاج ابن یوسف واقعا ملیو چې د علماو د خیرونو ډیر زیات یری ده حجاج ابن یوسف کله بچره چانه ویری چې حسینه دارا تخیری وکي نو غلب دعوت وک په حرام روپو باندې ول دعوت ورک حرام چیزونه بیا ول پاخه کړل نو چې کله باغه علما او خلل نو بیا و نه یرید بیا وساسیم د خیرین قبلیږي بس وې کوس خیری کوي او کار سکے یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وان هذه امتکم امه واحده وان هذه امتکم او یقینا دغه دین استاسره امه واحده دغه دین دی یو وان هذه یعنی دغه د پیغمبرانو د اتفاق دین امتکم امه واحده دغه دین دی استاسو دین یو دی حلال خوراک کول او د حرام نزان بچ کول دغه دین دی دغه دین د ټولو انبیاء علیه الصلاۃ والسلام دی نو انا ربکم استاسو رب یما فتقون ان یرکوا زمانہ دې دې کې تقوا نه مراد چیرې خصوصا تقوا له خوراکونو کې یعنی ځان د حرام نه بچ کوي فتقطع امرهم نو ټکلي ټکلي کا د ام د خلکو امرهم هغه خپل دین بینهم په خپل میند کې او زبرن ټکلي ټکلي کول سره کل حزب بما لديهم فرحون نو هر یو ډله بما فغه دین باندې لديهم چیرې دی سره فرحون خوشحالي کوونکې الله تعالی وی چی در ټولن بیا له صلوات و سلام دین اصول د ټولو پیغمبرانو یو دی د الله تعالی د دین نو د خلکو د الله تعالی دین هغه ټوټه ټوټه کا او هر یو سړی چې د دین د هغه ټوټه راغستی نو هغه د پوره دین او پیغام باندې خوشاله دی تاسو ته ما ویلیو په حدیث کې راغلی دی چې نسوارا یو او یړل جوړی شوی او يهوديان نبی علیہ السلام چې هغه دوه او یړل جوړی شوی او نبی علیہ السلام زما په امت کې ودری او یړل جوړیږي هر چا د دین یو ټوکړه راغستی راغی ته پوره دین وای تاسو ما دغه خبره وکړه خپکی ګوونه په خبرو باندې خبرې په پاکی کو خبره داده چې چا صرف درس او تدریس راغستی ری بس ویدہ پوره دین دی زپدی باندې جنت تزم د په بل سبا نه سکوم نو چا چې صرف جهاد راغستی ری چې صرف بس جهاد کوم بل هیڅ شی ته ضرورت نشته ری نه دعوت تبلیغ ته ضرورت شته ری نه د الله تعالی دین زده کړی ته ضرورت شته ری بس دغه یو شعبه پوره د بل ته ضرورت نشته ری نو شا صرف ته دعوت او تبلیغ راغستره چې بدی کې ماته جنت ملاویږي او ټول دین داد هم زه بل څه شي معنی سکوم قران ته میسه ضرورت دی jihad ته میسه ضرورت دی بل شي ته ضرورت دی نو چا ته صرف په حج او عمره راغستره چې ما حج او عمره کړی دی د الله تعالی پیغمبر وایي چې څوک حج او عمره وکي هغه د ګناه نه دسی پاک شي لکه مور نه چې پیدا شوی صحیح حدیث ته ده نو هغه وایي چې زما لپاره نه اوس jihad ته ضرورت شته نه دعوت او تبلیغ ته ضرورت شته نه قران ته ضرورت شته کل حزب مما لديهم فرحون هر یو چا د دین نه یو ټوکړه راغیسته دا هغه په ټوکړه باندې خوشاله دي ځان په کې جنت ته بوزي بس دا غلطه خبره ده مؤمن مسلمان په کاردار چې ټول شعبې د دین دا ټول د الله تعالی دین دی که یو سړی تبلیغی دی په کاردار چې هغه ته وخت میلاو شي لاړ دې jihad د الله تعالی په لار کې jihad وکي مجاهد دی هغه ته وخت میلاو شو لاړ دې تبلیغ لا قران طریقې نه د الله تعالی دین دې زده کی مدرسې ته لاړ شي دا نه چې چا یو شی سره پراټینګ کړي دی علماء کرام دی طلبای کرام دی سبقونه په مدرسو کې وای نو سید علم دی او کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام اصحاب صفه تاسو ته مخکې ما روایت ویلې چې تقریبا 400 کسانو هغه کې مرتبه او تطبیق هم ویلې تاسو ته یاد یا ونی یاد ما تخپل خبر یاد دی چې بعض روایتو کې دي چې 200 کسانو بعض کې راځي چې 200 یا 300 او بعض کې راځي 400 کسانو نو تاسو ته ما ویل چې دا په یو ځای باندې ناس نو نو کله چې ټول صحابه کرام په یو دیوانې تشکیل نه راغلي دي نو بیا 400 کسان دي کله چې 100 کسان تشکیل لته لیدي نو 300 پاتې شوی دي کله چې 80 تلې دي نو 300 شل پاتې شوی دي نو په دې طریقه باندې کله اصحاب صفا کله کمیدل کم زیاتېدل خداغه کانو یخرجون فی کل سریه بعثها رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام او صحابه کرام طالبان چې نو هغه په هر تشکیل کې تلل د ډز د پاره د jihad د پاره وتلل نن سبا طالب العلم سوی یاره چې فارغ شوم نو بیا وس کوم وس دالو پر یاري نشم کولې دا jihad ته بیا سوی دالو پر یو ته وای خطا خود سه ډیر عجیب ټیکټ دی بیا نه دی راغسته ته وجوندې اته کال وچې ته علم کې دا غینه بیا ورستو درې کال بیا تکمیله کې بیا منطقونه وي او دا غینه ورستو بیا jihad بکې یا نه کې بیا وای دا علم رانه کچکیږي یو سور یو سو دغه کال و تدریس کوم دا غینه ورستو بیا jihad کوم نو دا الله دا پیغمبر هغه صحابه کرام چې هغه اوریجنل علم کو صحیح علم چې هغه کو صحیح علم قران او حدیث دی په دې وخت کې خدا نور کلت پلت په کېدار دی لپاره دي چې مونږ او تاسو په دې باندې پوي ګنه دا نه هو وایو دا سر پایو دا پلانې شی وایو دا پلانې شی وای هغه خالص قران او حدیث وای ځکه چې هغه اهل لغت او یعنی هغه عرب او نور څه ته ضرورت نه دی نه هو سر ته نو هغه په هر تشکیل کې تلله او مونږ دا غینه دومره غټ عالمان شو چې تورا مقلل چې بس مونږ کله پاریخ شو او خغټ رټ دغه شو بیا چې ته تبیه خبره وکې چاته ورسته ودارش بخپل زیبان ان شاء الله. یو مولوی چې بر سره باس مباحثه کوله ټلیفون باندې نو ماته دا خبره وکړه چې مونږ وستاسو نه غټ jihad کوو. مر څنګه غټ jihad کېته؟ وی الله تعالی قران کریم کې وایي چې وجاهدهم به jihadن کبیره، او دا به زمیر راجره دی قران کریم ته. از درس تدریس کومه مل درس تدریس مونږم کوو، استاغ بچر د دوه درې کسانه وري او زمونږه غا الحمدلله په لکونو وري. مل سید دی باندې ځان پوی کا خدا جاهدهم به د به زمیر چا تراجره دی یو موضوع ده. دویم دار چې دا کم صورت آیات دی درته معلومات مالشته دیته دی باندې ته پویږي. دا ټول خبري باس مبحث مقلله په مکه کې ځان له حکم او په مدینه کې ځان له حکم دی. د مدینی دور نورستو بتاونه کم آیاتونه نازل شوی دي ته واپس لاړې مکی دور ته. د دین نورستو د غزوه خندق نورستو نبی علیہ السلام دا اعلان وکړ، الان نغزوهم ولا یغزون، نو اوس په کافر باندې مونږ ورزو په مونږ باندې ناراضي. مسلمانان چیرې وس غالیبي؟ مسلمانان لاړل تباو برباد شول. کافر وته ته ورې خپل کور کې کی کینه زما او ټوپک راوړم ولم دی دا وته ناشته وې چاړه راوړم مالالو مری تو په دې ځوان کې نه زر باندې ډرون را پاسوم چې دز د باندې وکم. نبی علیہ السلام خدای ویلی چې اوس په سیمونګه زومون په سیبوس ناراضي. خو مسلمانان لاړل jihad پاتیکا خاچ دسی استاد یې قران او خپل د شاګردان ته دا خبره کوي چې دا لوی jihad دار چې تر قران بیانوستا. قران بیانول به سید نبی علیہ السلام د قران د بیانول نو ته قران بیانې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وې شو غزاګان لته دې وې شو غزاګان ته چرته په خوب کې لیدلې دي. یا د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت مطابق نو لس غزاګان نبی اسلام تله. صحابه کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وخت کې اتیا یا اتا اتیا غزاګان شوی دي. خا دا صحابه کرام د صحابه کرام نو ته په قران باندې خپوی دي. د صحابه کرام نو ته لوی عالم لوی محدث وی چې ته jihad نه دي ته وی چې دا زماره پر لوی jihad دی. دا آیات ستان دا آیات نبی اسلام نو ورستو پتا نازل شوی دی. کله په نبی اسلام نازل شوی دا په نبی علیہ السلام نازل شوی دا آیات نبی علیہ السلام ته معلومو. دا آیات خلفای اربعو ته معلومو رضی الله عنهم. دا آیات یوصل یو لاک سلیری زره کم زیاته صحابه کرام ته دا آیات معلومو. دا آیات هغه صحابه کرام ته معلومو چې 50 زره صحابه کرام د نبی علیہ السلام د شهیدان شوی دي. څه کم او زیات 50 زره صحابه کرام علماو د تاریخ لیکلي دي شهیدان شوی دي 50 زره صحابه کرام. نو دا آیات پر قران کې غوته نو معلوم چې هغه jihad کا او غتل او داغي. دا آیات هغه صحابه کرام ته معلوم دي. هغه صحابه کرام دو او یا صحابه کرام دری او یا چې په کابل کې پراتري دا آیات هغه ته معلومو چې هغه په عربو کې او هغه د عربو هغه ته معلومو چې هغه افغانستان ته راتلل هغه څه کول په افغانستان کې چې راتلل کې او په هغه کې شهیدان کېدل چې دا قبرونه په یو ځای باندې پراته دي. دا آیات هغه پیغمبر او هغه صحابه کرام ته معلومو. استاد مدرسې نه خه مدرسه د نبی علیہ السلام هغه حرم و. استاد مدرسې نه خه مدرسه د نبی علیہ السلام مسجد نبوي و. دا آیات له غوته نو معلوم چې دا خبره مې وکړه چې دا دین چې موږ ټوټه ټوټه کړی دی داسې وایا وایزه عالم یم دام د الله تعالی د دین کار دی. زه دا منم چې مدرسې در jihad پکټریانی دي خو چې داسې استاد پکې نه ناس چې ستا په شان دي کی چې داسې استاد پکې ناس چې هغه د عقیدې او د نظری استاد یې غری پکې کینی کنه مجاهدین توای طالبان ته داسې تو وای په دې باندې واز نه کی تاسو سبقونه وای خاطر چې په فقه کې ویله کتاب سره قدر اوړه ولا پغی کې د غلا باسو کتاب الحدود دی وای چې یو څوک قصاص کیږي د غیر پرده مسائل دي. سید قطب په دلال القرآن کې وای ومن الجهل ای تفقه الرجل وای دا خبره د جهل دا انسان جاهل انسان دی چې دا صرف د کتاب پانه اړه راړه یو دی تفقیه وای وای دا جاهل انسان دی چې تفقیه وای. مفتی سیب دانه دی چې صرف مفتی په تور کې په کوټه کې دنه ناس تر څه شنه خبر نه دی دا جهل خبره ده. ها دغه دین چې دا کم دی په پانو کې وای دا به میدانون د jihad تراولی دای بهر تراو بس یو چاغ لا کړی دا طالبان ته وای راشي. تاسو چې ما کم سبق ویل په فقه کې او د حدیث په کتابونو کې تاسو کتاب الحدود باب ویل راځي دې سړی غلا کړی د لاس په دې څه کټکاو یې څه ته وخای کنه چې دې څه شوله دې ته ویل کېږي بیا علم دې ته ویل کېږي عمل. الله تعالی دې مونږ او تاسو په خپل دین باندې صحیح پوهه کې او الله تعالی دې په صحیح طریقه باندې مونږ او تاسو عمل کولو توفیق نصیب کړي. زما د خبرو مقصد نه د تبلیغ خلاف دی. زما د خبرو مقصد نه د jihad خلاف دی. زما د خبرو مقصد نه د علم خلاف دی. کدا ټول دی دا زمونږ د سړي مونږ ته محترم دی او دا مونږ منو مونږه قدر او احترام کو. مقصد می داري ک په مجاهد کې غلطی دا پکار دار چې اغه ځان نه غلطی وباسي. ټول دین د الله تعالی چې دی او پیجنې که تبلیغی کې غلطی ده او هغه یو شی راټینګ کړی دی، یوازې د یو شی نه راټینګی، ټول دی راټینګ کی. که دغه سی عالم دی یا طالب العلم دی، هغه یو شی راټینګ کړی دی، پر یو دی نه خوشالیږي. کل حزب بما لديهم فرحون، الله وی دا دینه ټوټی ټوټی کا، او هر چاته چې خپل ټوټه راواغسته په هغه خوشاله دي، چې په دې باندې جنت ته ځم، نو په دې ټول باندې به جنت ته ځو. په دې یو شی باندې نه شوتللی. نبی علیہ السلام چې دا امت به مختلف کیږي، درې او یا ډلې په دې کې جوړیږي. وتقطع امرهم، ټوټی ټوټی کا امرهم دی وغدین فلا بینهم پخپل میند کی. امرهم نو مراد دینهم دی، تفسیر جلالین دغه معنی کړی. زبران ټوکلی ټوکلی، کل حزب هر یو ډله بما لدیهم فرحون، په هغه دین باندې چې ردیو سره دی، یعنی په هغه ټوکله باندې چې ردیو سره دی، فرحون خوشحالی کوونکی دی. پزر هم پریږد دیو لره پیغام رتیهم، درې معنی کړی دی تفسیر موردی. فی غمرتهم یو معنی کړی دی، فی ضلالتهم پریک د دیو دره په گمراهی د دیو کې، حتی اخین تر یو وخت پورې، یعنی مهلت لور کا. دوی معنی کړی دا فزر هم پریک د دیو دره فی غمرتهم فی عملهم، د دیو په اعمالو کې دیو دره پریک د دیو چې دا کم اعمال کوي، حتی اخین تر یو وخت پورې. درې معنی کړی دا فی جهلهم، فزر هم پریک د دیو دره فی غمرتهم، د دیو په جهالت کې حتی اخین تر یو وخت پورې. ایحسبونا، ای گمان کوي دیو، انما نمد لهم، اغه چی مونږه زیاته دیو لره. تفسیر ماوردی دی کې ډیره بهترین معنا کوي دا نمد دهم د پاره. اغه وی احسبونا، اېدا خلق ګمان کوي، انما نمدهم به، انما نعطيهم به، اغه چی مونږه ورکړی دی دیو ته مم مالین، دا به دا مم مالین دا بیان دی دی به د پاره. انما نمدهم به، اغه څه شه دی مم مالین چې مال دی او بنین او زامن دی. نو دیو خیال سره ګمان یې سره نصارع لهم فی الخیرات، چې زر بدلو ورکوم موږ دیو ته فی الخیرات، د وجه د نیکو اعمالو د دیونه. الله درې خلکو کې صدا ګمان دی چې موږ چرته نیک اعمال کوو، موږ ته الله تعالی د اعمال ذکر کړی چې موږ د الله تعالی خوښیو، دیو دا ګمان دی سر نه، بل لا شعورون، بلکې دیو نه پوهیږي، دیو پوهیږي نه په دې باندې. ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، وس ذکر کیږي د دې مخکې صفاتو په مقابله کې الله تعالی ذکر کوي، د سوار له صفاتونو ذکر کوي الله تعالی د نور مؤمنان مسلمانانو. ان الذين هم من خشيه ربهم، یقینا کسان چې دیو د وجه د یری د خپل رب نه مشفقون. مشفقون دوه معنی پرونم ذکر شوی دی. مشفقون یو دا چې مینه کوونکی د الله تعالی سره، د الله نه یره کوي، نو د یری د وجه نه د الله تعالی سره مینه زیاته ده. دوی معنی ذکر کړی د تفسیر جلالین، ان الذين يقننا كسان هم من خشيه ربهم، چې دیو د وجد یری در خپل نه مشفقون، خائفون من عذابه، خائفون عن عذابه، دیو یره کون کی د الله تعالی د عذاب نه، د الله د یری د وجنه د خلق د الله د عذاب نه یره کی، یعنی د الله تعالی د عذاب نه یریږي. والذین هم بآیات ربهم، او هغه کسان چې دیو په آیاتونو در خپل باندې یؤمنون، ایمان لري، دیو د خپل رب په آیاتونو باندې ایمان لري. والذین هم بربهم لا یشرکون، او دا هغه کسان دي د متقین پرهیزګاران، هغه کسان دي چې دیو د خپل رب سره لا یشرکون، شرک نه کوي، شریک سره نه جوړي. والذین یؤتون ما آتوا، والذین هغه کسان چې ورکی ما هغه سره آتوا چې دی ورکی، او قلوبهم وجلتون، او زړه د دیو یره کون کړي، انهم الی ربهم راجعون، چې یقینا دی خپل رب ته ورګرځیدون کړي. امام ترمیزی د دې آیات په تفسیر کې او حدیث ذکر کړی دی، دی باندې ځان پوهیږي کوي. والذین یؤتون ما آتوا، د دې نه مراد څه شی دی؟ کم شی چې دی ورکوي، نو قلوبهم وجلت، نو زړونه بیا هم جره کوون کړي. خلاصه ورته دغه حدیث ویم، دغه حدیث خلاصه دار چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي مراد د دین هغه خلق دی چې روجی نسی او یریږي د الله تعالی نه، چې الله تعالی به قبول کی کنه. یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلت، روجه ونی ولا خو بیا د الله تعالی نه یریږي چې روجه می ونی ولا خو قبول وای کنه. دغه سیر دین هغه کسان مراد دي چې منځونه کوي او بیا یریږي د الله تعالی نه، چې دا به قبول ای کنه. وقلوبهم وجلت، زړونه په دې باندې یریږي د قبولیت نه یره کوي، چې قبول شوی وای کنه. دغه سیر مراد درین هغه خلق دي چې هغه صدقه کوي او بیا یریږي د الله تعالی نه، چې قبول وشي کنه وشي. دین مراد دادی ښه یوازې عمل کول نه دی مراد، چې عمل موکه نو بیا په دې باندې جاړی الله تعالی ته، دا یاره کوي چې قبول شوی وای کنه، به قبول شوی. اسناغه پختو کې خلق متل کوي چې اندوستړی او الله تعالی ناراضه اسنه چې ځان ستړي کو پر عبادتونو باندې پر ذکر اسکار باندې تلاوتونو باندې درسونو باندې په جهادونو هجرتونو باندې ځان ستړیم کی او بیا نر الله تعالی ناراضی او قلوبهم وجلتون نو هر نیک عمل چې کې د نیک عمل سو بیا یریږي چې الله تعالی دا قبول ک کنه انهم الی ربهم راجعون چې قینند خپل رب طرف ته ورګرځیدون کینی اولایک یسارعون فی الخیرات دغه کسان ورزغلی یسارعون جلتی کی یعنی ورزغلی فی الخیرات په غنې کو کارونه کی او وهم لها سابقون او دیو د یوبل ناغی ته سابقون وړاندې کیدون کینی د یوبل سره دغه په کار د سیالی په کار د پنې کو اعمالو کی پلانی سړی نن یو سپاره تلاوت کړی زو دو سپاره کوم او پلانه سره چې دمر عبادت کوي زو دمر کوم وهم لها سابقون او دغه مؤمنان مسلمانان لها دغه نیکو اعمال او تسابقون دی ول نو وړاندې وړاندې کیدون کینی مخکې کیدون کینی ولا نکلف نفسا الا وسعها دا آیات جواب درې سوال دا مخکې کم تیر دا صفات ذکر شول دا خو ډیر زیات ګران دی الله تعالی دی آیات کې دغه جواب ذکر کړي ګران نه دی ما هغه احکام په تاسو باندې پرس کړی دي چې هغه تاسو د وسې دي لا نکلف نفسا تکلیف نو ور کومه هیڅ یو نه پستا الا وسعها مگر فقدر د وسط غی باندې ولدینا کتاب نو زمون سرشته دی کتاب یم تقو بالحق چغه گویا شی په حق وایلو سره وهم لا یظلمون او دی سره با ظلم نشی کیدل د دې کتاب نو مراد کم کتاب دی یعنی عمل نامه تی مراد ده الله ما سره یو کتاب شته دی په قیامت کې باغه گویا شی چې چا چې څه اعمال کړی دی هغه کې موجود دی وهم لا یظلمون او دی سره با ظلم نشی کیدل بل قلوبهم بل کی زلون د خلکو په غمرتین په غفلت کې دي تفسیر موردی معنا کوي د په غمرتین په غفلت عن الايمان بالقران بل قلوبهم بل کی زلون د خلکو په غمرتین په غفلت کې دي د ایمان راوړل نه پر قران کریم باندې د ایمان راوړل نه پر قران کریم باندې من هذا یعنی من قول من القران ولهم اعمال او در خلق لپاره اعمال شته من دون ذالک سوار دغه عملونه نه هم لها عاملون چې دوی لره دیو اغه لره همیشه عمل کوون کړي دی د باندې وزن پوی کوي ولهم اعمال یعنی دغه منکرین د قران کریم چي د دوی لپاره اعمال شته دون ذالک لري دون ذالک سمانه ده یو معنا کړی د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی ولهم دا دغه منکرین د قران کریم د پاره اعمال اعمال شتره دون ذالک اعمال یعنی اعمال سیئه دون الشرک والکفر د شرک او د کفر نه علاوه دی د پاره نور اعمال مشتره مشرکان یوازې د شرک نه دی شرک نه علاوه دی نورم بد اعمال شتره د لوط علیه السلام قوم مشرک او هنور بد اعمال کول کنه کول هغه کوله دغه سید مکی مشرکان چې د شرک او د کوپر نه علاوه نور بد اعمال کول د بیت الله نه خلق منه کول نبی علیہ السلام ویست دغه سی قوم د شعیب علیہ السلام چې کوپر او شرک او خپل نفتل کې کمی زیاته هم کا ولهم اعمال دون ذالک دغه مشرکان د پر اعمال شته دون ذالک نور اعمال سیئه شته سوا د شرک نه دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دغه معنی کوي تفسیر زاد المسیر دغه معنی ذکر کړی دی ذم معنا ذکر کړی دا اغم ډیر زیاته بهترین معنا ده ولهم او دغه دغه خلکو لپاره د بی دینه خلکو لپاره اعمال اعمال شتري دون ذالک چې هغه سی وادي د عملونو د مؤمنانو مسلمانانو نه د سی معنا کړی من دون اعمال المؤمنین او اهل التقوى والخشيه د دې هغه اعمال دي چې هغه د مؤمنانو د عملونو علاوه دي د اهل التقوى او د اهل الخشيه نه علاوه نور اعمال دي دیو ولهم اعمال دير فر اعمال من دون ذلك من دون اعمال المؤمنين دم مؤمنان چې کوم عملونه دي دا غین سیوا دي او عملونه کوي یعنی دا غین خلاف عملونه دي واهل التقوى والخشيه دا معنی ذکر کړی د تفسیر زاد المسير وهم لها عاملون چې دی واقع در همیشه عمل کوون کړي نو تفسیر جلالین لیکلی دي چې دا هغه اعمال کې نو څه چل به وشي دی ولر فيعذبون عليها تفسیر جلالین لیکلی دي نو دا چې دا نور اعمال کوي د شرک نه علاوه دي د کوپر نه علاوه دي یا د مؤمنان چې کوم اعمال دي دا غینه علاوه نور عملونه کوي نو دیو ته په پاغي باندې عذاب ورکړل شي دیو ته په پاغي باندې عذاب میلاو شي حتی اذا اخذنا تر دې پورې شي ونی سومنګ دیو لره حتی اذا اخذنا تخفیف دنیوي تر دې پورې چې ورسو تر دې پورې چې ونی سومنګ مترپی هم بدمست خلق دا غي مس شوی په مال باندې په دنیا باندې بالعذاب فعذاب سرائزاهم یجعرون نو دا وقت کی دیو کلنچیگی جر اف عربی کی ولکیگی دس پی کلنچی دلو تا نو یجعرون دیو پا دا وقت کی بیا کلنچیگی کله چې ته عذاب راشي نو بیا د سپور پر پښند کې وکړن چیږي. تفسیر زاد المسیر معنا کوي دا یجرون یسیحون په دغه وخت کې بیا دی چغي وهي چې د الله عذاب پر راشي بیا و چغي وهي. لا تجر اليوم دا د ملائکو له طرف نه ودیو ته جواب ملاویږي په وخت د عذاب کې یا په وخت د نزعه کې کله چې د دیو نه ساخیږي ځن کدن په وخت کې. تقول الملائکه لهم وقت النزعه نو وی بدیو ته ملائک په وخت د وخت العذاب یا وخت النزع وی بدیو ته ملائک په وخت د ځن کدن کې په وخت د عذاب کې. لا تجر الیوم مکلن چیږي نن ورځی انکم مننا لا تنصرون یقینا ستاسو سره زموږ طرف نه امداد نشی کېدلې ستاسو سره الله تعالی امداد نه کوي وسنن نن به تاسو ته کېږي د الله تعالی عذاب برتره دي. و ذکر کوي سبب د عذاب. قد كانت آیاتی یقینا و آیاتونه زما تطلع علیکم چلو سلی کېدلې شول بتا سبنې وکنتم علی اعقابکم نو وی تاسو بخپل پوند باندې تن کیسون اوړېدلې تاسو وچره قران آیاتونه ویلې شول نو تاسو به واوړېدلې په پوند باندې دا مستكبرین به سامرا تهجرون دا آیات چیرې په دې صورت کې دا د مشکلاتونه ده چیرې معنا سره مطلب یې سره نظر تاسو مختصر خبرې کوم پرې کې چیزان پی پویا کی مستکبرین بیه مستکبرین آتا سلوی کون کیوئی بیه در قرآن کریم نا یو قول لمبسرین داری چی دا مستکبرین آتا سلوی کون کیوئی بیه پا سبب دا دی پا سبب دا حرام سرا پا سبب دا بیت اللہ پا سبب دا حرام سرا مستکبرین بیه یو معنی دا شورا مستکبرین آتا سلوی کون کیوئی پا نور خلق واندی دا مشرکین عرب ته الله تعالی وای تاسو بزان لوی غاڼه په خلق باندې به یعنی تفتخرون مستكبرین تفسیر زاد المسیر معنا کړی دا مستكبرین به تفتخرون بالبیت والحرم تاسو په نور خلق باندې ځان اوچت غاڼه او فخر بم کاو په بیت الله باندې او په حرم باندې فخر بم کاو په سوان دی په بیت الله او په حرم باندې مستكبرین به دا به ضمیر بیت الله ته او حرم ته راجی دی. دوی معنا مفسرین ذکر کړی دا مستكبرین به تاسو لوی غنون کې وای په نور خلکو باندې خپل ځان لره به په سبب د پیغمبر باندې او دغه سی په سبب د قران باندې چې دا زمونږ په قوم کې راغلی دا پیغمبر او زمونږ په ملک کې په دغه باندې وحی نازلېږي مستكبرین به نو یاده به زمير راجره حرم ته یا بیت الله ته یو معنا شول. دویم دا به زمير راجره نبی علیہ السلام او قران کریم ته راجې دي د مشرکین عرب په دې باندې فخر کاوه دا پیغمبر زمونږ د قوم کې راغلی دی په عربو کې راغلی دی او دې باندې فخر کاوه دا قران چې نازلېږي نو دا په حجاز مقدس کې نازلېږي دا په عربو کې نازلېږي خو لیکین بیا مننه خو دې باندې فخر کاوه. درېمه معنا علماو ذکر کړی دا مستكبرین به تاسو لوی کون کې وای د دې پیغمبر نه د دې قران نه قران ته موږ نه خوځه دې پیغمبر ته موږ نه خوځه ذکر قران او د پیغمبر نمزان اوچت غړه د درې معنی شولې دا په سرینه ذکر کړی دی عام معنی دی. سامرن تاسو قصه گوئی کون کې وای سامرن سمانه ده یو معنی په سرینه ذکر کړی دی سامرن دا مفرد په معنا د جمع سره دی یعنی سامرینا وی تاسو د شپې قصه گویی کوون کی وی د شپې بم قصه کولی. تفسیر زاد المسیر معنا کړی د سامرن یعنی متحدثین لیلن تاسو د شپې خبرې کولی د شپې بم قصه کولی سامرن یعنی سامرین متحدثین باللیل د شپې بم قصه کولی. د دیو جنا مفسرین لیکلی دی د ماسوتن د مانزن اورستو خبرې کول دا د مشرکانو صفت دی دا مشرکان و عادتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام با د مسخوتن منز نا وخت کاو چې منز نا وخت وشي بس منز وشي بیا سمل ډاریخه ها د خپل زنانه سره خبرې کول جایز دی میل مر اغله دی په دغه وخت کې د غی سره خبرې کول جایز دی او دریم چې دی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مستقل باب درې فرق قائم کړی دی چې باب السمر فی الفقه والخير بعد العشاء د ماسخوتن د امام بخاری دغه باب قائم کړی دی یا په پیقه کې د الله تعالی د دین په اړه کې خبره کول، درس او تدریس کول دا جواز لري. د دې درېونه علاوه نوري خبرې باندې کېره مسخوتن د منځنه بس بیا سملا بیا د کېګه. عمر رضی الله تعالی عنه وی کله چې د مسخوتن من بوشو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ زب و صور سره ما د مسلمانانو په معاملاتو کې مونږ مشورې کولې. بیا د مسخوتن د ماندنه د مسلمانانو په معاملاتو کې مشورې کول دینی مشوره ده یا درس و تدریس ته یا سوق عبادت کې نو دا جواز دري. بیا او د دین علاوه چیرې نوري خبرې کول صحیح نه دي. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کړی دی، عمر رضی اللہ تعالی عنہ په دور خلافت کې په دې باندې مستقل پابندی لګیدلې و او ډیره پاره طالبان مجاهدین مقرر کړي او خپل به عمر رضی اللہ تعالی عنہ ګرځیده چې د مسخوتن مانځنه ورستو څوک ویني بے پیدی ګرځینو اغلب کوړی ورکوري چې څه چل شوی د مسخوتن مونږ شوی د ترې سین په غاړه باندې ناسي په دې پټو کې ناسي په دې چوکونو کې ناسي څه چل شوی رښتنا ناسي ولی سمالی نه د شپخ الله تعالی ډیره پاره پیدا کړی ده. او تاسو ته ما یو واقعه ویلی وه د عمر رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې هغه والی مې ورته ویلی و چې د کم ځای والی و او کمه یو و یو صحابي و عمر رضی الله تعالی عنه والی مقرر کړی و په یو ځای باندې. نو هغه ته حال احوال تپوسه چې حال احوال څنګه دي. نو نور خو ښه ده خلک گزاره کوي خبره مني، خو لیکن د ماسخوتن نه وروستو بیا خلک چیرې زر نه وده کیږي په لارو کې ناسي شوکي کوي اکثر دا نسواریان او چرسیان او بنگیان وغیرہ چی اکثر دا مسخوتن نو ورستو چری بیا گرزی را گرزی پر شړ وړو کې ناسی په یو ځای کې ناسی بل ځای کې دا غونډگان منډگان چری دا ناسی د سیزینو کې. نو دا خبره او توکل چې دین ډیر دی تکلیف دی مسلمانانو ته دا بدمعشان د غسی کار کوي. نو عمر رضی الله تعالی عنه ته یو خط ولېګا و یو خط ستادی او یو د زنګل زمرو ته ولېګي زنګل کې ویوا چې الله تعالی غ په دی باندې پوی کوي تو زنګل زمرو ته ولی کله چې تاسو د ماسوتن د مانځنه ورستو څوک ولی دله نو تاسو بر اخواره شئ او هغه اخرى بس هغه ختم کړي. هغه کم ځای هغه والی چې ونو هغه د خلکو ته ویل چې ځان ساتي پرې ورځ نیم کې ځان ساتي اسنه چې حمله د باندې وشي هغه ډیر زیات بشاړې مسخرې د هغه نه جوړې کړلې. د شپې خلک بار پر وډونو باندې په یو ځای کې ول ځای کې ناشتي د زنګل زمري پراغ لره خلک بسمی بسمی کړل سار ګوري د یو چا سر په یو دغه پروت دی خپای په بل دغه پروت تر داسې کار الله تعالی سره نو سامرن تاسو ر شپې قصه ګویې کوونکې د مکوي زم معنا ذکر کړی دا په سری نو سامرن دا سامرن مفرد په خپل معنا سره دی او د دې کې په عبارت کې تقدیر دی. نو بیا معنا دار چې تزون نو نبی هی سامرن تاسو ګمان کوي د نبی صلی الله علیه وسلم په واره کې چې دا قصه گویی که اون کې یعنی دا قران چې مونږ ته بیانې دا سې قصې کیا دوی معنی سره تظنون به سامرن تاسو ګمان کوي د قران په باره کې او د نبی رسول الله په باره کې سامرن چې دا قصه گویی دي یعنی دا سې قصې دي چې دای بیانې تهجرون دریم ټکی به سره تهجرون دې دریم جمله پدې کې دا مفسرین دوه اقوال لی یو قول مفسرین دا ذکر کړی دي تهجرون دا د هجران نه ماخوذ دی په معنی د پریښودلو سره نو معنی دا شوله تهجرون کتاب الله و نبیه صلی الله علیه وسلم پریدی تاسو کتاب د الله تعالی او نبی علیه السلام لره تاسو پریږدی تهجرون کتاب الله و نبیه صلی الله علیه وسلم تاسو پریږدی تهجرون د هجران نه په معنی د پریښودلو سره. دویم قولم په سرین داره چې دا تهجرون د هجر نه ماخوذ دی هجر په معنی یو شی به پیدا ګنل نو بیا معنا دا شوله چې تهجرون تقولون هجرا من القول وهو اللغو والهزيان یعنی تاسو به پیدا خبری کوي اسی بکواسات کوي تهجرون دویم معنا سره هجر هجر ویل کیږي به پیدا خبرتون تهجرون تقولون هجرا من القول وهو اللغو والهزيان بکواسات ته ویل کیږي پالتو به پیدا خبر ته ویل کیږي تهجرون تاسو پالتو بکواسات کوي تاسو به پیدا خبری کوي د الله تعالی د مشرکانو کافرانو ته وي افلم یدبر القول آیا دا خلق سوچ فکر نه کوي په دغه وینا کې د دې وینا نه مراد څه شی دی تفسیر جلالین ډیر زیاته بهترینه معنا کړی ده افلم یدبر القول آیا دا خلق سوچ فکر نه کوي القول القرآن الدال على صدق النبی صلی الله علیه وسلم دا خلق پر قرآن کی سوچ نہ کی جدا قرآن دلالت کی پس صداقت نبی علیہ السلام باندې دا پر کی سوچ فکر نہ کوي دا خلق ام جاءهم بلکہ راغلے دیو تا ما لم یاتی آباؤهم الاولین اغا سیس چنو راغلے دیو مشرانو پخوانو تا دا ام پمانا دا بل سر دی او دا دی جملی امام قرطبی رحمت اللہ علی دری معنی کردی دی زتا استلن دا خبر کوما دو ترجمی رتا کوما یو معنا دا دا ام جاءهم بلکہ را آیا راغلے دیو تا ما لم یاتی آباؤهم الاولون اغا عهد چې نو شوی د دیو د مشرانو په خوانو سره عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دا غمانه کړی دا یعنی دا خلک چې قرآن نه مني نو د دیو مشران خو الله په دې تبا کړی چې دیو د پیغمبرانو خبره نه منلې نو اوس دا عبارت د ځان سره چې ولي کاله به پوه شي ام جاءهم بل جاءهم ما لا عهد لآبائهم به اې دیو ته اغا عهد راغلی دی چې اغا د عذاب نه به امن کی دیو چه دیو مشرانو تنه وراغلی فلذالک انکروه وترکو تدبره قاله ابن عباس رضی الله عنهما عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دا معنی کړی دا بل جاءهم ما لا عهد لآبائهم دیو ته هغه عهد راغلی دی چې دیو د پلار او د نیکه سره هغه عهد نه وشوي فلذالک انکرو وترکو تدبره نو دیو دا قران پرې خو دا په قران کې تدبر پرې خو دا فلذالک انکروه وترکو تدبره قاله ابن عباس رضی الله عنهما وسترجمه تا وقت شي اسی عبارت لیکلنا اذان په پوی کوي ام لم جاءهم دا خلق چی دا قران نه منی نو دا ولی نه منی ام جاءهم ای راغله د دیو ته ما اغه عهد د نجات لم یاتی اباؤهم الاولون چنو راغله د دیو مشران او پخوانو ته مشران خود سیو چی چا نو منلی اغه الله تعالی تبا کړیو نو اې د دیو سره چرته دا لوس شوی دی چې کدی وی نه منی نو خیر دی دیو ته وسنه ما الله تعالی دیو ته چرته دا لوس شوی دی چې دا کار کوي دویم معنا ذکر کړی دا ابن کثیر او غډی رضیه ته بهترین معنا ده وای ام جاءهم افلم یدبروا القول اې دا خلق دا سوچ فکر پر قران کې ولې نه کوي ام جاءهم ولې په سوچ نه کوي بلکې دا قران کریم راغلی دی دیو ته راغلی دی دیو ته ما هغه چیز ته راغلی دی نه دا قران کریم لم یاتی اباؤهم الاولین چر دیو مشرانو ته نو راغلی آباؤهم الذین ماتوا فی الجاهلیت حیث لم یبلغهم کتاب الله تعالی د دې مشرکانو چې کم مشران په جاهلیت کې د عیسی علی السلام نو وروسته مړه شوی نو هغه ته الله تعالی کتاب نو ورکړی دی وجنه تاسو ته بار بار دا ویل کیږي یو اهلی کتاب دی او یو چرې مشرکین عرب دی ته به امین ویل کیدل نو الله تعالی وایي چې دې مشرکانو باندې الله تعالی ډیر احسان وکړ د دې پلار او نکته دا کتاب نو راغله او هغه په جاهلیت کې مړه شوله نو تاسو باندې چې الله مهرباني وکړه چې کتاب ورته راولې غنو تاسو ولې نه منئ وستا ام جاءهم بلکې راغله د دې ته ما هغه وحي او کتاب لم یاتی آباؤهم الاولین چې نو راغله د دې مشرانو په خوانو ته الذين ماتوا فی الجاهلیت حيث لم یبلغهم کتاب الله تعالی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا معنا کړی دی ډیره بهترین معنا ده یو معنا امام قرطبی او یو معنا چې امام ابن کثیر وکړه اوله معنا باندې پوه شولې دا خلق پر قرآن کریم کې سوچ ولې نه کوي آیا دیو ته هغه عهد راغلی دی چې دیو مشران ته نو راغلی نو مخکې خو به چې چا ونه منله هغې باندې به د الله عذاب راته تباه به شوله نو دا خلک چې نه مني آیا الله د دیو سره لوس کړی دی چې تاسو دا کتاب مه منئ او خیر دی زه به هم نه تباه کوم نه دا ته نه دی راغلی دویم معنا څه ده الله تعالی پر خلکو باندې احسانات کړی دي نو دیو مشران چې کوم په جاهلیت کې مړه شوي دي هغې ته د الله تعالی کتاب نه راغلی هغه داسې بغیر د کتاب نه لاړل مړه شوله نو الله تعالی په دې مشرکانو باندې احسان وکړه چې الله د دیو د جنس نه پیغمبر راولېږه او الله تعالی په دیو کې کتاب راولېږه الله تعالی ورته کتاب راولېږه نو ولې نه منی دیو ما لم یاتی آباؤهم الاولین ام لم یعرفوا رسولهم زجر دی په یو صفت د منکرینو باندې ام لم یعرفوا رسولهم آی ولی نه پیژنې دیو د خپل پیغمبر لره په هم له منکرون چې دی واغی لره ناشنا غنون کړي ام یقولون آی وای دیو به جنتون چې بده باندې لیونتوب دی بل جاءهم بالحق بلکې دی پیغمبر راوړل دیو ته حق او اکثرهم للحق کارهون او زیات لري خلکو نه حق لره بد غنون کړي ام یقولون یعنی دا استفهام انکاری دی دا داخل کوئی ام لم یعرفوا رسولهم دا استفهام انکاری دی دا خپل پیغمبرم پیجنی او په دې پیغمبر باندې لیونتوب هم نشته لري خاص یې نه منی حق بد غنی ولو اتبع الحق اهواهم کچری برابر وې کچرتا تابعداری کړی حق د خواهشاتو لپسرتی سماوات والارض نو خامخا خراب شوی به نظام د اسمانونو د زمکی ومن پیهن او د هغه چا چی د هغه چا هغه څوک چې بدی زمکه او په اسمان کړي الله وې د پکار دار چې خلق خپل خواهشات د حق تابع کی کچرته حق د دیو تابع شوی کچرته حق تابع شوی د دیو احوا اهم نو مراد ځان پوی کوي د دی باندې بل پوی شي مفسرین لیکلی دی د احوا اهم نو مراد د دیو باطل معبودان دی نو اسمان څه شولا کچرته حق تابع وي د دیو دری معبودان او یعنی شریعت دا ویل وی چې د دیو د معبودان حق دی نو لپسرتی سماوات او الارض نظام د زمکه او د اسمان بوران شوی او مخکې را ذکر شوی او کنه لو کان فیهما الهه الا الله لپسرتا نو احوا اهم نو مراد د دیو باطل معبودان دی او د حق نو مراد دره چې ک شریعت د یادت کړي وی چې تاسو ځان له نور معبودان ونی سي او الله معبود بر حق وی او د دیو هغه معبودان هم بر حق وی نو بیا د زمکه او د اسمان نظام به بیا بران شوی بل اتیناهم بل کراول د مونږ دیو ته به ذکرهم یاداشت دیو فهم عن ذکر رب فهم عن ذکرهم نو دیو د خپل یاداشت نه موردون مخ کردون کړي د ذکرهم نو مراد څه شه دی نو تفسیر جلالین دی ر بهترین معنا کړی دا بل اتیناهم بل کراول د مونږ دیو ته به ذکرهم یعنی القران الذی فیه ذکرهم وشرفهم الله وی راوړل موږ دیو ته د دیو هغه قران چې په قران کې د دیو ذکر دی د دیو شرافت او عزت دی پاره کې خلیکن په هم عن ذکر ربهم په هم عن ذکرهم معرضون دیو د خپل یاداش نامه خړون کړي په دې قران کې د مسلمانانو عزت دی الله تعالی وی داتې مخړای په قران کې د کافر او عزت دی خدای ته مخړای په هم عن ذکر ربهم معرضون ذکر په معنا د قران سره دی ذکر په معنا د شرافت او د عزت سره دی ام تسالهم جواب درې سوال آیا دا خلک ایمان زکه نراوړي چې د پیغمبر ته تنخواه ډیر زیاته غواړي دا ته معاش ډیر زیات غواړي زکه دا خلک دی قران ته نکینی نه الله تعالی دا غي جواب کیا دی پیغمبر خو چرته دا نه دی غختل دیونه ام تسالهم آیا ته غواړي دیونه خرجن آمدنی یعنی وظیفه او معاش ته غواړي په خراج ربک انه آمدنی درپسته اخرونه غواړه ده درپ آمدنی د دې نه څه مراد ده تفسیر جلالین په خراج ربک نی اجره او ثوابه او رزقه الله چې تا کم اجر او ثواب درکې او الله تعالی چې تا کم روزي درکې هغه غوره ده او هو خیر الرازقین او دغه الله تعالی دی غوره روزي ورکونکې و انک لتدعوهم الی صراط مستقیم او یقینا ترا بلی دی خلق الی صراط مستقیم اغه نه اغه نی غلاری ته الله وي ته خدا خلق نی غلاری ترا بلی خو بیا نه منی اغه نی غلاره څه شه دی نو تفسیر جلالین وی الى صراط مستقیم الى دین الاسلام تو خدا خلق ته الله تعالی دین اسلام ترابلی دین طرف ته ترا خلق ترابلی و ان الذين لا يؤمنون بالاخره او یقینا کسان چې ایمان نه لري په اخرت باندې عنی صراط لناکبون عنی صراط وی دغنی غلارینه لناکبون خامه خاوریدون کړي تفسیر ماوردی دو معنی کړی دی لناکبون یو لتاریکونه دیو اغه سملار لپاره خوذون کړي اغه سملار داخله پریک دی دوی معنی کړی دا لنا کیبونه لمعرضونه مطلب د دوه معنی یو دی او دیو دغه سملارینه اعراض کوون کړي مخړهون کړي تفسیر موردی ولو رحمناهم وکشفنا بابه من ذر وصلی تعالی ذکر کړي تخویف په عذاب سره عذاب دنیوي پر دوه آیاتونو کې تخویف دی په عذاب دنیوي سره ولو رحمناهم کشر ترحمکم پدی باندې وکشفنا ما بهم او لریکومغه هغه سچ پدی باندې دی منزور نه تقریبا للجو فی طغیانهم ندی ورننه ودی په خپل سرکشی کې یعمهون حیران او پریشان الله وک بچا باندې تکلیف دی پدی بیجین خلق باندې او زته هغه تکلیف لری کما ندی بیا په خپل سرکشی کې ورننه وزی او کله چی پد الله تعالی عذاب راشین بیا الله تعالی ته کلن چیږي ولقد اخذناهم بالعذاب او يقينا نولي ومنغ دغدر بالعذاب فعذاب بني فما استكانوا لربهم نعجزيه ونقل تابداريه ونقل لدخبض رب تيزك استكانت فمانا تابداري سرد وما يتزرعون او ندي عجزي وقلل ني عجزي وقلل مبسرين لكل دي ولقد اخذناهم يقينا ولي ومنغ دولر بالعذاب فعذاب سرا فما استكانوا لربهم نو تابیداری او نکړه د خپل رب او ما تزرعون او نه عاجزی او کله ابن کثیر ذکر کړی دی بل استمروا على غيهم وزلالهم در مکی والا اللہ تعالی راونی والا لقد اخذناهم بالعذاب تفسیر جلالین او نور مفسرین لکلی دی دا اخذ بالعذاب نہ مراد پدے کی بالجوع اللہ تعالی پی قحط را واستیو نبی علیہ السلام ته خیری کړی وی کړی چې نبی علیہ السلام ډیر جتنک وی الله ډیر مهربانی دی وکړی دی او بیا دې هم نه منی او پیغمبر دې نه منی قران دې نه منی اللهم سنی علیہم اللهم سنین علیہم کسنی یوسف الله د سقات پیراولی لکه د یوسف علیہ السلام په زمانه کې چې درا واستیو د نبی علیہ السلام دعا قبول شوله ولقد اخذناهم بالعذاب یقینا نیولی موږ دې در په عذاب د لوګي باندې د قحط باندې فمستکانوا لربهم نتابداری ونه کړ د خپل رب و ما تزرعون او نه الله تعالی تعجزی وکلا اسی بس د سپیل کوي ونه الله تعالی په عذاب را واستي یو زل بلزل بلزل خلی کنا الله تعالی او ته ډیری الله تعالی په راحت را واستري الله تعالی په عذابونه را واستل خلی کین بیم د الله تعالی غ دین ونه مانه حتى اذا فتحنا تردي پرچرا پرانی سلامنګ علیهم پدی باندې بابن دروازه ذا عذاب شدید دغه سخ عذاب الله تعالی وی دغه سخ عذاب دروازه پی ما را پرانی استلا دغه سخ عذاب دروازه پی ما را پرانی استلا نو اذا هم فيه مبلسون نو دغه وخت کی دی پاغي کی نا امیدی کون کیو د دین مراد سره د آیات د مشکلاتونه دی توجه باندې چکینې پر آیات باندې پوی شي حتی یعنی دا کاپیران وو تر دې پورې چې مونږ را پرانی سره په دې باندې دروازه دغه سخ عذاب یو قولم پسرین داره چې مراد ده دینا عذاب دنیاوی تی مراد ده نو بیا تفسیر جلالین لیکلی دی او دغه سی تفسیر زاد المسیر لیکلی دی انه یوم بدرین کله چې دیو په دې لوګو ته تند باندې هم سم نشوله نو الله تعالی دغه دوی بدر روز پر راوستله نو په هغه کې او یا کسان تی مردار شول او یا کسان ژوندۍ گرفتار شول چې په دې اخو دی خو باندې ونه شول کنه نن په لږ عذاب راواله لوګه پیراواله دا پکوا دا پکوا چې بیا مونږ منله نو پتحنا علیهم مونږ را پرانی سره په هغه باندې یو دروازه چې هغه د سخ عذاب او هو انه یوم بدرین دا غزوه بدر واقع الله تعالی پیرا وستله تفسیر جلالین دا معنا کړی ده او دویمه دغه تفسیر د المسیر دا معنا کړی ده دوی معنا هم په سرین ذکر کړی دی چې نه دی آیات کې مخکې تخویف دنیاوی بیان شو نو دی آیات کې الله تعالی تخویف اخروی ذکر کړي نو بابن ذا عذاب شدید د دې باب نه مراد چې د جهنم دروازې تی مراد دی دا معنا هم ذکر کړی دی تفسیر زاد المسیر یعنی باب من عذاب جهنم فی الاخره مراد د دینه د جهنم دروازې ته مراد دي چې الله تعالی په هغه باندې ورننه باسي او دوی ته عذاب ورکړي شي باب من عذاب جهنم فی الاخره تفسیر زاد المسیر دا معنا کړی نو دو معنی شولېخه حتی اذا فتحنا علیهم تر دې پورې چې را پرانی سره مونږه پر مکی په مشرکان باندې بابن یو دروازه ز عذاب شدید چې هغه سخت عذاب په ورځ د غزوه بدر باندې دی قتل کړي شول نو اذا هم فيه مبلسون دغه وخت کې دی نو امیدی کون کیو دوی معنی ذکر کړی دا بل معنی د تفسیر زاد المسیر می توکل حتی اذا فتحنا تر دې پورې چې را پرانی زمونږه علیهم پدی باندې بابن ز عذاب بابن اغه دروازه ز عذاب شدید چې هغه د سخت عذاب دروازه ده اذا هم فيه مبلسون نو پغه وخت کې ودی پغه کې نا امیدی یعنی کله چې دی جهنم ته ورشي اس دلائل عقلیہ پر مسئلہ توحید اللہ تعالی منی بالکل آسان سبق وہو الذی خاص اللہ تعالی غزاد دے خاص اللہ تعالی غزاد دے جعل لکم انشاء لکم السمع